أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من القرآن الكريم دفهم دفارا یو قاری د قران کریم طالب د قران کریم په قران باندې پوه شي په آسان طریقه باندې دا غیر پر څه آداب ذکر کوم ازه قاعده ذکر کوم. کله چې یو قاری د قران کریم د دغه آداب او دغه قاعده لحاظ کی دغه آداب باندې عمل کی او دغه قاعده زده کی نو قران کریم هغه ته اسانه ای الله پاک. سلور آداب موږ د کړو یو اصلاح د نیتونو ځکه دا هر یو عمل د قبولیت دارومدار په نیتونو باندې دی. دویم موږ عظمت د قرآن کریم چې یو سړي په زړه کې د قرآن کریم اهمیت د هر شي نه زیاتی. دریم درسګاه کې دنه آداب چې وخت راځي چې راشي بیا ډډې نه وي او نیکل کوي باقاعده یو په بل پر نه ګوري. او سلورم ادب چې واپس لاړ شي په لار باندې چې دي هم په سړیتوب باندې یو پلبل پر نه ګوري ګپونه نه لګوي چې کور ته ورسي هغه خپل متعلقه خلک که ښځه وي که بچي وي که لوڼه خویندې وي که مور پلارې وي که دوستانې وي که شاګردان وي چې ته هغه خطبه کوښي چې کمې دلته زده کړی دی. دا سلور آداب چې موږ بیان کړو نو بیا موږ اصول بیانوو. دا اصول موږ بیانوو په دیارلس پسوار عنواناتو سره. اول عنوان موږ ذکر کوو اسماء د قران کریم ځکه د هر کتاب د لوستو نه مخکې د هغه نوم کتل پکاري چې سړی په نوم ځان پوه کړي. هغه نوم کې د هغه اکثر د هغه کتاب مضمون چې کوم آیت پکې اشاره وي. دویم د عنواناتو موږ ذکر کوو تعریف د قران کریم چې یو قاری د قران ته دا پته وي چې دا چا کتاب دی. هر کتاب چې لولې نو ګور چې مصنف څوک دی تر کتاب درجه داغه مصنف په مصنف په درجه باندې چونکه الله پاک لوی ذات دی دا کتاب اغرا لري کرے الله تعالی مصنف نسبت خنه ده چې دا الله تصنیف دی بلکې الله را لګلې دا الله کلام دی. دا مونږ اسی په تور مثال وو چې دا نورو کتابونو د قران نه دا نورو کتابونو درجه په جنرې دا مناسب په داغه مصنف په درجه باندې. نو دا قران کریم دا خو الله را لېږلې دا الله ډېر لوی ذات دی لهذا چې سړی په دې پوه شي دا چا کتاب دی دغه پر لکه د قران کریم بړای بیا راځي. او درېمه خبره موږ ذکر کړې وه چې حکمت د نزول د قران کریم چې قران کریم الله سره را لېږلو نو هغه موږ تفصیل کړو چې ډېر فرض تیرونه خلکو باندې ډېر فرض ایمان مضبوط شي ډېر فرض کلکش وغیرہ تفصیل من کرو د لا اله الا الله په معنا باندې پوه شي. او سلورم عنوان موږ ذکر کړو مخاطبین قران کریم چې قران کریم خطاب چاته کوي. نو قران کریم عموما دوه فرقو ته خطاب کوي یو منون کو ته یو نه منون کو ته. منون کو ته خطاب چې کوي یو الذین آمنو سره کوي. ان منون کو ته خطاب کوي یو الذین کفر ولذین کفر وغیرہ. بیا منون کو ته بشارتون ور کوي تثلای ور کوي تشجیع ور کوي وغیرہ. او نه منون کو ته اغیلا زواجر ور کوي تخویفات ور کوي. بیا دا نه منون مومنان خو یو فرقه دا خو موږ ایت اجت نشته دا نه منون کی جی دا سلور فرقې دي غټې غټې اته و ډیرې دي خو دا سلور پکې غټې غټې دي. یو ته ویل کی مشرکین دویم ته ویل کیږي یهود دریم ته ویل کیږي نصارا اثرم ته ویل کیږي منافقین. مشرکان هغه خلک چې شرک کړی شرک وایي څه ته دغه تفصیل من کړو چې شرک دی ته چې څوک الله سره بل څوک شریک کی پس کې پسې پات کی ځکه ذات کې الله سره چا څوک شریک کړی نه دی. ابیا موږ شرک دوه قسمونه ذکر کړو یو شرک اعتقادی یو شرک فعلی. شرک اعتقادی چې عقیده کې شرک راشي. شرک فعلی چې هغه کارو کې چې هغه د الله لپاره ویلې بل لو کې الله سره څوک شریک کړي په دې فعل کې یا پیغمبر یا فرشتہ یا جن یا ولی یا مړ یا ژوند دی. د شرک اعتقادی به موږ سرود قسمه ذکر کړو. شرک فی العلم چې الله طرف صفت د علم کې بل څوک شرکی چې لکه څنګه الله پرد پوی دی دا شان د بابا یا ولی یا پیغمبر یا فرشتہ هم پرد پوی ده. نو د شرک وکړه یقینا اگر کدی نه د مشرک نو کدی نه تا اجی سے وایم د شرک کړی توی توبه نه دیسته د دوه معافی نشته. او یو دویم د شرک فی تطرب. تطرب ویل کیږي اختیارات ہوتا واق تا واق زہرہ تا چی دے بل چالم واق ور کی اختیار ور کی دا اللہ کو نیچا غم دا تا دے مشکر شاہ دے اجتون پورا کورش بیدا سباب وغیرہ. درم دے درم قسم شرک اعتقادی شرک پر دعا چی پا صفت دا بلن کی اللہ تر بل سک شرک کی منگو یا اللہ دے و یا بابا یا پلان. اگر کدے دان تا جیسے بوئی کدے دان دا مسلمان وی خودے د قران په اصطلاح کې دا مشرک دی. او څلورم شرک فی العبادت چې د عبادت دریو جزو کې وجود بل چالو کی یا سره مینه د خدای توب کی یا تی تم د خدای توب کی یا تی ير د خدای توب کی. او بیا موږ د مشرکان اقسام ذکر کړل څلور. یو مشرکین بل عبادت صالحین چې نیکان خلک د شریکان کړی د الله سره اولیاء پیغمبران وغیرہ. دویم دی شرک بالملائکہ دا شرک بالکوا مشرکین بالکواکب چې ستوری الله سره شرک کړی دی ایله تصرف ثابت دی. او درېم مشرکین بالملائکہ ملائکل را الله غو صفات ورکړي تصرف ور ثابت دی. او سادوم دی مشرکین کینا مشرکین بالجن جنات یو ذکر الله سره. او دویم فرقه منکرین بیا موږ ذکر کړو تفصیلی یهود. یهود هغه خلک دی چې هغه یې دعوت لرله اوسم لري چې موږ په موسی علیه السلام ایمان راوړل موږ تورات منو لیکن دا دعوی هغه وخت کې هم ټیک نه و. د نبی اسلام په زمانه کې اوسم ټیک نه کای تورات منو لازمي قرآن به منو ځکه تورات کې د قرآن کریم باندې ایمان راوړو بیان دی. که تورات یې منلو نو اخیر نبی اسلام به هم منلو ځکه په تورات کې د نبی اسلام باندې ایمان راوړو تاکید دی. نو عددی نور سی پاتو دین پروشی حق پټول وغیرہ په دین باندې پیسې اقستل ګټل حق پټول ګډ وډول د حق دوکې دڑاکه پیسې ګټل په غلط طریقو د اغیر اگر بدا ښکار کوي قران کې دا ستر پر ښکار کوي چې ته د مؤمن وای مولوی سي وای نو مولوی سي ځان بچکه دی صفاتونه هغه مولیا د خپل زمانه علما او ایدات علما وي وغی ګډوډ شو دین ته کې دین تبا کړو د دکه وجنه نو که ته مغه شان دکې نو تم دا غي ملګری. او درېم فرقه د منکرین نه نصارا. نصارا عیسایانو ته وي. نو دا غ خلک وو چې دای داول لرل چې موږ عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړل او دا رنګه داوی لرل چې موږ انجیل باندې ایمان راوړل لیکن د دې دا داوا غاوم غلطه او سم غلطه ده. نی پی عیسی علیہ السلام ایمان راوڑو انی پی انجیل باندې ایمان راوڑو ځکه په انجیل کې همداو چې اخیری پیغمبر وتا سو منی او عیسی علیہ السلام وو ته ویلو چې اخیری پیغمبر راشي بغ به ایمان راړي. نو دای دادا درو چې پیغمبر کام نو راغله نو دای کدی ایمان داوا کوله ټیکوا چې چا شرک وکړو. لیکن کله چې نبی اسلام راغې اوس کدی بیا شرک کو کدی کو خو چې نبی اسلام او نه منه قران او نه منه دغه دی کافران شو دی ته مسلمانان نه ویل کی. او صدورم فرقه د منکرین د قران نه منافقان دي. منافق چې اظهار د ایمان کوي او دنه نه کافر وي. خدا منافق دو قسمه دی. یو توي منافق اعتقادي چې خیر دن منافق دا کافر دی. یو توي منافق عملی چې عقیدتن ٹھیک وی لیکن عمل د منافقت کوي نو دا دم غلط دی خو دې کافر نه. دا منافق اعتقادی کله جوړی کړ چې مسلمانانو څخه لږ اختیار راشي طاقت راشي نو دې کافرانو کې کوم بغیرت خلک کی کنه چې کافرانو کوم بغیرت خلک کی مفاد پر خلک کی نو هغه دې مسلمانانو ته موږ استاد ملګری او هغه دې استاد ملګری دوه غړو مفاد حاصلې د دې وجه نه منافقان نه ټیکي کافر ټیکيږي. هغه سوچه کافر ټیکي لکه منافق نه ټیکي دا مفاد فرس. او منافق عملی دا په سم مسلمانانو کې پیدا کیږي دې ټیک ټاکي خوده سستی کوي کله په jihad کې سستو کی کله په انفاق کې سستو کی کله چې ملګرو په بارکې بکواسا خو دي خو کی ملګرو سره بغض مو پیدا کی نو دا اعمال چې کوم دي دا منافقت دي او کله پوښته توبه وسو بچ بشي اګه توبه و نه ساده مو منافق اعتقادي جوړی کیږي دا صدور فرقه ذکر شوی د قران کریم منکرینو په اړه موږ تفسیر وکړو نو صدور عنوانات ختم شو پنځم عنوان بیا بیان د مقاصد د قران کریم موږ ویل چې قران کریم کې مقاصد اته بیان دي او صدور ته اصول مهمه چې هغه اصل اصول دي دغه تعلق د ایمان سره ده کاږي کې یو نه منکارو که ادو کافر کېږي به اگر دے اس بات توحید یا دا اللہ یا والد انکارو کے او دین دے اس بات رسالت دے پیغمبر اسلام دے رسالت نے انکارو کے او درین دے صداقت القرآن دے قرآن دے صداقت نے انکارو کے یا ایمان بالآخرہ دے غیر انکارو کے کافر کی پسڑے دیتا اصل اصول وئی او سلور دی ممدہ چی اگر دے سلور امداد کئی پوشے لکا یو دے جہاد یو دے انفاق یو دے آداب یا تنظیم مخکې غیر خوخه ده یو د تنظیم او بل د آداب دا څلور د هغې امداد کوي کل من الاول مبدا لسانی هر نوم بیا د دویم لپاره پوړی ده ابتدا ده او کل من ثانی ممد الاول هر دویم چې کوم د مخکین لپاره امدادی ده لکه توحید ومنه نو رسالت به ومنه که توحید نه منه رسالت ته ډېر وچ عاشق رسول امداغی سا پایدا اچھی رسالت امانی نو صاحب ایمان پا قرآن راشی کتر رسالت دمانی نو قرآن بان بستا سنگ ایمان راشی نو چھ قرآن دی امانا باغین ایمان را نو قیامت با امانی کتر قرآن نمانی تو با قیامت بستا سنگ بستا ایمان راشی قرآن مانو خودش دانی چھ پخلی بان ایمانم پا دی بازان پویا که دارنگی چھ تا قیامت امانی تو بیا قربانی ورکے کنا جہاد بکے نو چھ تا قربانی ورکے نو بیا به مال لگے نو بدن قربانی جوړ کې مال به لگے نو چې مال لگے نو ستاسو تنظیم مضبوطی چې تنظیم به مضبوط شي آداب برقرار شي د دې غاړه راغله که دې غاړه راغله کل من الاول مبدا لسانی او کل من الثانی مبدا الاول د شاد غاړه راغستې شي آداب ځان کراول چې تنظیم به مضبوط شي چې تنظیم به مضبوط شي نو ته به انفاق کول شي نو چې انفاق کوي نو جهاد هم کول شي نو چې جهاد کوي ان ایمان په آخرت باندې مضبوط دیږي نو چې آخرت باندې ایمان راشي نو قرآن کریم سره به شوق پیدا شي نو قرآن کریم سره شوق وکړي نو د سنت پیغمبر اسلام په سنتو باندې عامل شي نو چې پای عمل شي نو توحید برخه راشي کدی غار راخله کدی غار راخله پوه شئ دا غي من تفصیل وکړه بیا اثبات توحید په ګڼو طریقو باندې موږ دا غي اثبات وکړو بیا شپږم عنوان طریقې دی اثبات د قران کریم د مقاصد دا مقاصد په څو طریقو باندې ثابتې یو دا غینا دلال عقلیو توحید رسالت صداقت د قران ایمان د اخره دا په دلال عقلیو سره ثابتې دویم دلال عقلیه چې عقلی منی او دویم دلال نقلیه نقلی دلال چې د مخکنو متون په پیغمبرانو یا د کتابونه یا د اولیاء کرامونه نقل شوی د فرښتونو دلال نقلیه او درېم دلال وحیه بیا دا دلال عقلیه دي دا په درې قسمو دلال عقلیه محضه دلال عقلیه اعترافي او دلال عقلیه الزامي اعترافي چې دلال محضه چې محض یو چې آسمان الله پیدا کړ مکه الله پیدا کړ انسان الله پیدا کړ ډوډۍ الله ورکړي وغیرہ دې ته دلال عقلی چې دا ارثوک مني پدې کې د مخاطب نه چې کوم ده په هغه باندې اقرار نه لازم چې اقرار دی واخلي انا غو ملزم کول و صرف ما دلال پېښ کې چې قبل زړه دا خبره کوس چې او دار سي او الله کوي او دلال اعترافي چې کوم مخاطب دی مقابل له چې هغه باندې اقرار وکي چې هغه داس د کنه دانه وي او داسې دا او دلال الزامي چې ملزم کې اېک اقرار نه لازم پوځي اې کې هغه ملزم کول دي لکه څنګه چې پرون قاری صاحب ویلي چې ابراهيم عليه السلام دا دلیل ته خپې پیش کړو خو ما دا نه ویل خدا ته پیش کړو قاری صاحب چې ابراهيم عليه السلام نمرود ملزم کړ چې ابراهيم السلام تاغوي ستارب څوک د رب رب الذي يحيي ويميت نو چې یو کې نا پویو جاهلو نا غي انا هو زغم دات کول شم عقلي دل باندې نه پویو په عقلي دل پویدنه نو ابراهيم السلام رب الزام وک چې فإن لا يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ذات دې دې الله دې مشرق نه دې دې مغرب نه کوي نو چل ول بیان ورته هو دې الذي كفر نا غير انا شو دک دې توي الزام ملزمک ملزم نه ملزمک په دغه ځای باندې اغه نه ارث یو شو نو یو او صدرم صدرم د الحل چې اسباب به کیږي اغه الحل حل ای قسم او قسم په سو قسم باندې یو قسم اغه د چې مو چې کم سره قسم خوري چې دا اغه قیدت دی چې مال ده چې زه چا نو قسم خورم اغه د مال نقصان ده کده خبر ده ما غلطه یا ما دا و نه کړ فرض کا نو دا قسم قسم د الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې خورل خورل د کفر دی او شرک دی او دا نبی اسلام په خپل ویلي من حلف بغیر الله فقد اشرک او کفر دا او پکې د راوی شک دی چې نبی اسلام کفر ویل کشر کو خبر دواړ یو دا کفر شرک یو شرک یو روایت کرا دی من حلف بغیر الله فليقل لا اله الا الله چا چې دا الله نه بغیر د بل چا نوم قسم وخوړ نو دی لا اله الا الله چې ایمان ته د دین مراد کوم قسم دی ا قسم چې څوک قسم خوري چې دا هغه عقیده دی چې مقسم دی دا د چا نوم قسم وکړ کله په دې خبره کې غلط یم یا دا کار ما اونک پر کا یا می او اوک پر کا قسم دې کول نه خوړلې او یو مینه کوي یا دې قسم نه کول نه خوړلې ا بیا وک نو مال دې نقصان راکی نو نقصان خو به زکور کول نه شي نو دا د عقیده کې کفر شرک راغی پوه شه او یو قسم په معنا د محبت باندې وي نو قران کریم کې راځي لکه تو کول د بنیت الا تروا تسو نک اتکل اتال قد قداو لکه څنګه حضرت حسان ویلو چې کچر ما ستاسو باندې د دې دوړ غړ دې کدا غرنا اته نه چړاو نه کړو نو دې په خپل دغه باندې بور شم نو دا د محبت قسمو کله کله قسم په معنا د رحمتي لك لعم لك لعمرك ستا په عمر کې باندې برکت او رحمت دی وی کله کله قسم په معنا د شهادت لك والعصر شاید شاید دی اسود شاید د زمانہ یا شاید د ماضیګر اوس که ته هغه معنا وکې چې قسم دې په ماضیګر نو الله قسم سره خوري کله غلط وامه نو ما د زمانہ مال نقصان راکې الله سو نقصان پر کول شي یا مال دې ماضیګر نقصان راکې نو دا هم غلط شو او کته وای پرس کا چې قسم دې په ماضیګر نو کته چې ماضیګر نقصان ور کول شي نو ته خو کو پر اوس بس کې نو چې ته اوس کته چا لیکلی مفسر لیکلی نو ټیک ته لیکلی به انسان دې غلطی ته کیږي کنه دا خو ډیر ان شاء الله قران متا تو غري تا ته په خپل واضح کیږي بلا د نه بکراشي ما نه په کې دې غلطه شي دا وتا تو واضح کیږي انسانان نه غلطه خا مخا کیږي نو کوم مخ کې چې غلطي کړی غلطه په سم ده چې کلا ته نشار ته یو شي چې دا کې غلطي ده هغه ده فرې نه فرق سبا لس کال بعد زما د مرګ نه بعد مثلا دا ته ځای راشي خدای مکه چې هغه ما نه غلط شوی او ته ته پته ولګ نه غبه فرې دا ونه چې زما غلطه پس بارار ده دلته مصیبت هم دک کده د بل غلطه پس رواني هغه نه غلطي شوی ده نو دې په غلطه روان ده نو ارث دې ګډو شو په کار دا رچ زړه سوچو کې د قران آیاتونو کې چې دې کې دې زما د استاد د امانه ټیک دوا کړي نو خیر ده د استاد تعظیم جدا شه تعظیم کوا خدا غلطه پس بده د پلار تعظیم کوا خدا پلار غلطه بندم چې پلار دې مړ کړته به مړ کې پلار درو وای ته به درو وای اوس تعظیم جدا شه تعظیم کوا بې عزتي مکو خدا غلطه پس بده د کړن استاد د مفسر غلطه پس بده نو کبار کیا مفسر لکلی چو العصر قسم دی په زمانہ قسم زمانی کی یا قسم عصر کی نو دا داغنا غلطی را کلی خیر دی اللہ دا دو معافیو کی اللہ بولا پدی مجر رکڑے اگر پخپلو کوشش کرے دی انشاءاللہ او کنا او سو بیو سڑے دا دینا بارم دا غبانی گئی بیابو گنانگاری کی او خوات پتہ ہولا گی رکھنا دارنگی قسم په ماند گواهه قران کریم کې ډیر راغو شاید دا رنګ ډیر مانو بار دي بار نو طریقې د اثبات دا صدور دي او مو عنوان دی کله چې بیان وشي دا نو خلک درې قسمه کی اصول بیان شي درک دلال په صاحب په دلال صاحب شي دا اصول نو بیا خلک درې قسمه کی یو منون کی وی چې مؤمنان دي یو نه منون کی دي چې انکار کی چټ انکار وکړي لکه ابو جهل او کافرانو نن سبا چې کوم کافران دي او دریم مذبذب چې دا مسلمانان کمی او ير موږ چا ومنو په دې باندې موږ آیاتونه راوړو د سورۃ فاتحه اول آیاتونه چې اول کې توحید بیان شو بیا ارسالت بیان شو صداقت د قران ایمان بالاخره بیان شو نو بیا اذن صراط المستقیم د رسول درې ډلې صراط الذین انعمت علیهم غیر مغضوب علیهم ضالین درې دارنګ موږ په سورۃ حج آیت نمبر 4 راوړو چې کله قران بیان شي شیطان وسوسې چي خلقو ته نو چې کوم خلقو کې انقیاد وي د قران د درس پر راغلي د الله رضا پر راغلي اصلاح د نیت وا نو الله دا غیم دادو کې شیطان وسوسه ته لری کی سو مې حکم آیاتې بیا د توحید هغه تلل د پسیده کې کلا کوي او کوم چې مرضی مرضیان دي منافقان نو دا هغه ته اي چې دا وور شیطان هغه وسوسه هغه کې الټا سر کې ير مونږ چاوند بل والقاسيه قلوبهم درم هغه خلوی کافران چې غي ووري نو کې هغه کوپر رامه چې مونږ نه مونږ نو دا درې ډلې به خامخا جوړيږي دا دې پر بیان کوي قران کریم چې اصل چې ته ویارې کې ته خپش دا خلک را باندې ته ډېر درې قسمه شو بیا اتم عنوان مونږ ذکر کړو بیان د اصطلاحات د قران کریم چې قران کریم کې به مونږ کله دا زجر دی کله به دا تخویب دی کله به دا عذاب قبر یا عذاب برزخ دے کر وہ دا بشارت دے کر کل وہ بشارت یا تخویب دنیاوی دے یا دا بشارت یا تخویب اخروی دے وغیرہ پدی الفاظ بانے منگو ہو دا یو قسم دا آیات بہترین تفسیر دا یو ٹک زجر تی چو تولی کی زجر دے نو دا زجر کل مشرکان دوی نو زجر بشرک بہت ہوائے کل کل دا زجر چی کنم آل کتاب دوی نو دا زجر پا دین پروشائی بانے بھئی کله به دا زجر مؤمنان کوي دا زجر په سستای باندې وي پوښې کله به دا زجر په بدعاتو باندې نو دا زجر سره به غذای لیکلږي زجر به انکار قرآن زجر به انکار رسالت زجر به انکار قیامت وغیرہ نو چې دا یو ټکی دا لیکلې نه غټول آیت ته په اسانيږي د شیخ قرآن رحمت الله علیه سبب هم دا هغه مکړ کې موږ اسما سبق وي مکړ پر پنجاب کې علاقه ده وی ارته ولکه قرآن مجید هم زما عملګرو وی هغه ما وکړه کې دا زجر او تسلی شیخ وی ما چې وکړه مجد او زبردست دغه تفسیر په یو ټکی کې بلا تفسیر جوړیږي وی ما کوته دا د کوم نه ذکر وی ما ته دا پرې نیوالی کې یو عالم دی وا بچرا کې اوس نن سبا اوسی شړلې خلکو نو الته کې دا مولانا صلی الله علیه و سلم رحمت الله علیه ما دا غن ذکر شیخ وی ما دیگر ټیم دروازه ما چوهو دا تعالی په دنیا کې شته چې دور لند لفظ لیکي او دور اوګه تفصیل پکې نو زما دیگر روان چې ما خامره زما مې حواله ده دلته ما ته غوې چې بازار کې وته پوسو کې بیا بازار کې وته سوګلارو کې د مې حواله ده دغه د وا بشرا نو یا ته مشران نه ته ما خامو ما ته پوس کې چې دا لار ده ادا نه غدا وې زه روان چې ما ته شته کې ما چې زما هیڅ بوخت په دې وخت ما چې زما کړه داغه نو وخت نه په لار باندې او جوار دی باجره دا لکه دا دین رو سره دی جوار به خدای په دې کې یو ګان دی ګډړان دی ته ماشواله ګیره لانو د شو قران رحمت الله هغه زما ګیره نو وی خیر ما وی چې نه زما وی زه خدا وی زنو وی زه جوړه ته نه ډیر داوا ته تقریبا نیم شپې نه لګو د مخ کې ته ما سلام وکړه وی جو علیکم سلام ما ته جو د کوم دار ما ته زه فورانه د مکړ نه يم ايم د سرحد وي سره نه ما ته چې د قران ما قران د کوم ست کتابونه دی ویلی ما چې او سدي ویلی ما ته مون نه اتره ما ته وای چې نمونه دی ورته دلی کلی دلی دیو دی ما نه لیدل نه ما راضي یاد دی راته وي ته پوز کوم ما چې وکا ویرانه بیا ته پوز وکړه چې ابصر بي واس بیا دیسا دغه تفصیل ان شاء الله صورت کاف کې بیا ده د دې تفسیر له شیخ رحمت هغه ما ته وی ډوډۍ خوړې ما چې نه وی یلا ډوډۍ خوړې ما چې نه خورما وی ته چې ما نه خوړې ما چې خوړلې نه دا خوله کړه ته به کې وی دا خدا نی بیا لکره و زارک د دې د دې ستاند د لاسر زجر دا زجر لفظ تخویف لفظ د دې لپاره وجدا تاسو په دې پویل تاسو د قران کریم تفسیر اسانی وګورو د تفسیر لیکا مکه اوس لیکا زجر زجر به شرک ده یا زجر به رسالت ده یا زجر به انکار قران ده یا زجر به انکار اخرت ده نو دا یو لفظ سره پرلې ده درګه تخویف نو تا تخویف دنیاوی ده اکه او خلوی ده نو ناغم امون پرو خط تفسیر نه کړی دي مون پای باندې خط تفسیر له پکو کړی دي نو دا اصطلاحات وغیرہ ان شاء الله دا برا دي ننی سبق کې ننني سبق کې اسوې عنوان ده نه عنوان معرفت د نسخ په جندل د نسخ دا ناسخ او منسوخ په جندل د لوی علم ده که سره په دې باندې پویږي په قران نشي پویږي ناسخ او منسوخ په جندل لکه علی رضی الله عنه یو ځل راغی امام قرطبی ذکر کړی دی سورۃ البقره 106 آیت دلان دی ما ننسخ من آیت او ننسها دی دلان دی ذکر کری وی حضرت اللہ دی دلان دی دل جماعت تراغ ہے فیدا رجل یخوف الناس نا تا پہ سڑے ہوئی چی اگر خلق ہوتا تا خویبات اور کول پا جہنم کی بودا یا پا جہنم کی ماران یا سٹا بیتا او شدا بشا دا بشا وی دی چی من حضا وی چاوچی رجل یذکر الناس جدا سړی خلکو ته تذکیر کوي خلکو ته نصیحت کوي او ته لیسه برجل یذکر الناس دا کس نه غ پیجنده چې دا خو جاهل لکه نو زبط لار جمعات کې جاهل لاړی بڑی والی اسوای کسی می دی کوي نو دا چې ادلیر دی الله حضور په شان نو هغه دا سړی نه چې دې خلکو تذکیر کوي بلکې دی وای چې یا دی پونی ما او پیجنه د پلانې د خلکو ځان خي ابیا ور بده وکړل دوی تراشه به را غواړي چې راغ وته وای اتار په ناسیا من منصور ته ناسیا منصور پیژنې ویلا یو د جمعه ته به خیر وتا وی ناسیا منصور قران دې نه زګر خط کو تذکر کا ور ځان پویا کا خلق الا کې ځان الا کې چې قران باندې پویګه و په جمعه کې وړاند خلق نصیحتونه کې و د شاو ځان پویا کا ابیا راشه نو ناسیا منصور منصور دا علم دې نسخه په دو معنی باندې دا یو په معنی د لغوي دا یو په معنی د اصطلاحي دا شرعي نسخه په معنی په لغوي یا د لغت په حساب باندې نسخه معنی لیکلو ته ویل کیږي د ریکول ته وایي لکه عربوي نسختش اشیب الشبابا بوډاوال راغی او ځواني لري کړه ځوان وګران چې ګګر سپینو لګېدل او ځواني خپل خلکو ته کاکا او لالا بابا وي اته وو ته خلکو به نوم غشته درنګ نتخت الشمس الظل نور راوخت اسور لري کړه نتخت الريح الاثار او راغه د خپل قدمونه لري کړه دا په معنی لغوي ده او کله کله په معنا د لغوي لغت کې په نکلو انا كنا نستنسخو انا كنا نستنسخو سور د جاسیا 25 توان فارا کې آیت نمبر 29 دارنګي سورته حج آیت نمبر 52 کې فانسخ الله ما يلقي الشيطان نلر کولا با اللہ آقا وصفتا یا لرکی اللہ آقا وصفتا چی غرده چی شیطان آیت نمبر وان آلتا هم بمان دا لرکول دا او پا استلاحی معنی بانی چرا دی دا پا معنی دا دراؤلو دیا و حکم پا زائد بل حکم نسخ پا معنی استلاحی یا شرعی نسخه په معنا دراوړلو دی یو حکم په ځای د بل حکم یعنی چې دا نوی حکم نو راغله دغه مخکینه حکم چې وو هغه معمول به هاو پایبان وخلکو عمل کو چې هغه دا نوی حکم راغې نو هغه دوړ حکم چې دی منسوخ شو دا نوې حکم چراغه دغه جوړ حکم منسوخ شو. اس نمبر صاحب کو دغه به خطر ټیک شو. گویا کې دیروستی حکم دا غړونبني حکم انتها وخولا. دیروستی حکم دا غړونبني حکم انتها وخولا. او پدې کې اشاره کیږي د الله پاک علم تا او قدرت تا ا د مخلوق اجز تا. پدې کې اشاره کیږي د الله علم تا چې الله تد مخ کې نه پتاوا چې تر څو مودې پورې به دا حکم مفید وي کار آمد بوي ا دغې نه بعد به کب یو حکم مفید وي او کار آمد بوي. نو غړون به حکم د ضرورت د فاره تر سمودی پورو چلو. نو جکر راغینا خلق الله ته پتوه چې دینه بعد به بیا خلقو ته کم حکم آسان یو خبرې. نو هغه نوې حکم بیا غینا بعد راوړو. دا نه چې ګنې الله ته مخکې نه پته نه و یو حکم را لېږلو او څه ته پته ولګیر نو به دا نه خپل حکم را نه دا مانند الله ته مخکې نه پته. د دې مثال داسې دی په دنیا کې هم د دې مثال داسې دی لکه ډاکټر دی او اگر ته لاړ شي او هغه ستا بیماری وګوري هغه تشخیص وکړي ستا چې ده ته څه دي نو هغه ته دا پته وي چې ده ته زکام هم دی او د بیماری د ده هم ده تب او تبې هم ده فلو او دارنګ د کمزوري هم ده. نو تا ته درې دوایان ولیکي یو د زکام وي یو د تبې وي او یو د کمزوري وي. تا ته به وایي چې درې وړه دوایانې چې کوي دا بدبد غټې مخوري سهاره ماښام یو ګولای دین یو د دین یو دینه سهاره او یو ګولای دین نو دوه ورځې به ته دا درې وړه ګولای وخوري دوه ورځې به دا درې وړه ګولای وخوري او بیا دا نه به دوه ورځې به دا دوه دوه ګولای وخوري. نو بیا چې څلورمه ورځ تېره شي نو بیا به د دې دا یو ګولای نه پای به کرښه کړي چې دا ګولای به ته بیا یو میاشت خوري. نو دا تعلیم الغیب خو نه دی خود ته پته وه چې دا درې بیماری دی یو د زکام دی. نو دا دریو ګولو کې دا یو ګولۍ چې دا زکام ده نو دې دوه ورځې دا وخوري دا زکام به د ختم شي پاتې به شي دوه بیماری یو به دغه تبه پاتې شي یو به د کمزوري پاتې شي. نو بیا به دا بله ګولۍ دا دوه ګولۍ چې وخوري دی دا یو ګولۍ د تبې ده نو دوه ورځې کې به د تبه ختمه شي. نو پاتې شو بیا کمزوري نو بیا به یو میاشت دغه نور د طاقت دا دوایي وخوري انده بیا مضبوط شي خبر شي. نو دا نسخه هغه وکړه کنه دارې نسخه. نو د کرګي الله پاک ته پته وه انسان الله پیدا کړی دی په دې کې دنه الله هر څه خېږي او الله ته پرد باندې مسره دي ته بد راځي. نو د هغې مطابق الله پاک احکام را لېږلو. نو چې کله یو حکم به د هغې نه چې خلک به د هغې یعنی حکم بیان به عمل کو نو الله بیا ثبوت آباد بل حکم راولې د هغې نه به خو مو آسان به مو او د هغې په شان اجر به مو. لکه صورت دې صورت کې دې صورت بقره کې تاسو وګورئ آیت نمبر 106 ما ننسخ من آیت او ننسها ما ننسخ من آیت او ننسها هغه چې منسوخ کړو موږ یو حکم او ننسها یا پریږدو دیره د منسوخ کول نه نو لوی دا زما اختیار دی. نو کوم چې منسوخ کو نو نه اتی به خیر منها راتلو کو موږ په آسان باندې غیر دانه چې غوره غیر هغه مخ کې غوره وو نه هغه خو څه نه غوره نو خیر به معنا د آسان ناتی بی خیر منها راتلو کم گا پاسان با انداغینا او مثل او پا مان دو او او لی ترقیو تو این او پشان داغی پا اجر که او بیا علت بینش دا ولی مانا دن حکم اللہ متعلم ان اللہ اللہ کل شد کر اللہ پر تقادر دے نو مخی چکمو کم را لے ام داغ دا قدرت مطابقو او تی چکم را دام دا اللہ دا خپل قدرت مطابق را لے گر دے. نو نسخه په اصطلاح شریعت کې راوړل دی او نوی حکم په ځای د بل حکم کې ګویا کې دا نوې حکم چې راغله ده د دا غزور حکم انتها او خولا چې د حکم تردید معنی پر مفید وو کار آمد او خو مسلمان الله او د دینه بعد د بل حکم خره دا باسانو می او جر به ما غمرې او مثلا ناتی بخیر منها خیر منی آسان اسهل او مثل او پشان دا غیب اجر که اجری اگر شان تینه لکه مثال دا دی دار سی دیو گوره اول که لسو کسان سر جنگ چی کبدو دا فردو سورت انفال او گوری تاتو سورت انفال لسم فار آیت نمبر 65 یا ایها النبی او پیغمبر علیہ السلام حسبک حرز المؤمنین علی القتال تیز کا مؤمنان پا جنگ بانے چرد قرآن کیسے چھے حرز المؤمنین علی الصلاة حرز المؤمنین علی الحج حرز المؤمنین علی السیام حرز المؤمنین علی الانفاق جہادی وی لکھنا تکا اللہ تا پتو چھے مزون لبا تیاری حجون لبا تیاری او خیراتون بم کئی روجی بم نسی لیکن جہاد تا بتیز نی نو نبی ارسان تا اللہ حکم کئی چھے مومنان پا جہاد تیز کا تکا مومنان چھے کل جہاد کئی نو دا عزت منتا تو گوری پا کلو کی کم ساڑی چھے جنگو نا کئی تماشو ٹوپک ساتی خلق عزت نا کئی داگا بچو تا برم نشی کتے داگا کور تا تا کتے ہم نشی آج کن سبرگی کتا کتا گوری دا کسو کے ٹون عمر تا گورا لکان بگردی پردی لکان زکه وی دا خاطر من خسړل دې سوای نه کتو کول جیونی سی بوی دي چرته ان دې ورځ خدای دې ما بدل واخلی نو بل ولا غیب بلبودی بل ولا بلبودی ټول خاندان ته تباہ برباد کی او چې کله وسړل لغه نکله کی نو هغه ته تاسو بره نشی کته جهاد کدا فائدہ قران کریم کې الله تیز کې جهاد باندې چې مسلمانان عزت مند شي نبی اسلام له د اسلام عزت په جهاد کړي د مسلمانانو عزت په جهاد نن د مسلمان سی عزت ته پیغمبر په ځل کاندل کول کیږي قران کریم ول نه علي ته ور کول کیږي مسلمانان د ټوک شو ار تو ګر ور ټوک کی داولی چې دی غاصل شه پر جهاد دی پر خره ځکه الله وی هر ذل مؤمنین القتال تیز کا مؤمنان په جهاد باندې ای سوره تیز کا دور تیز کا چې ای کوم من کوم اجر صابرو کچری وی د دین ستاسو نه شل کا سان کلک صابرون یغلبو میتین ضرور کی گئو پا دو سو باندے یعنی یو پا لس شل کا سان با دو سو دور تیر کا چیش چی لس چی شل کا سان دو سو اجنگی دو سو ترا ویم کم من کم میتون او کچریوی سان سل کا سان کلک یغلبو الفا من اللذین کفرو غالب کی گئے پا ضرور کا سان دا کا سان چکا پران دی بیانم قوم اللہ فہون پا دیو جی دا قوم دے چی نفی گی سل بزر سر جنگے الان خفف اللہ عنکم اس سپک اللہ سانا داوکم وعلمان نفیکم ضعفا اپو دے اللہ چی پتا دے کہ بھئی کم زور تیا یو ضعف دے ضعف دا بدن کم دوری یو ضعف دے دا زواد زبر داد ایمان کم دوری چی دا سی وقت دا صحابہ نہیں صحابہ کو نو کم دوری دا دیو کم نروس تم صحابہ و غٹ غٹ جنگونو کے لگو کسان دیو سر جنگ کرے دا او کم دا کم دورتیا من کے نروس تو اللہ تا پتا دے کم دوری و علیمان اپو اللہ یقینا پتا کبھی کم دورتیا کم دورتیا دا زڑو فایاکم او درمت بودی با قرآن بانے فایاکم منکم میاتون پس که تیروی سانا سلکتان کلک یغلیبو میاتین ضرور کی با پا دو سابان یو پا دو شو ویاکم منکم الفون او که تیروی سانا زرکتان یغلیبو الفین بین اللہ غالب کی یو پا دو زر بانے پوکم دا اللہ والله ما صابر نو اجر آم ربی مخ کے بلب سر لسن شاکی دل بان چوا گناہوں او دا دو نے چپ شاکی کی مسلمان دا گناہ رہے نو آگ وقت چاہ لب سر جم کو دا آگئی چکمہ جو رہا اس ندی دو دا دو سر جنگ کئی دن کئی ندی آگا جر رہے وہ په نسخه کې دا فائده یې یو په کې دې ته اشاره شي چې الله چې کوم دی هغه مختار کول دی چې اگر سوا یې به کېږي د پیغمبر هم اختیار نشته د بل مسلمان دی ولی د فرښتو د هیچ چا هم اختیار نشته یو دوه او دویم دا په نسخه کې دا فائده راغله چې مخلوق عاجز دی او بل پکې دا فائده راغله چې اسانه شو اوس په دې کې متقدمینو په نس باندې 1500 آیاتونه ای منسوخ کړو یو په یو آیت سیف باندې کله جهاد وکم راغې نو ډیر آیاتونه چې وی دا منسوخ دي نو امام سیوطي رحمت الله دنه تقریبا څلور سو کاله مخکې تیر شوی امام سیوطي اوس یو دا یو کله په مصر کې دا غدا یو لکه په پنجګیری ویل کېږي یا لاوري ویل کېږي نو سیوطي جلال الدین سیوطی هغه بیا په هغه 1500 آیاتونو کې سوچ تدبر وکړو هغه پکې 480 آیاتونه هغه معمول بها وګرځول په صحیح دلیل سره او شل آیاتونه هغه خدای پاتې کړل او داتې الله پاتې کول یو بل کس الله پیدا کو هغه دروښتو نو دا کار الله هغه نه اغسته نو دا هغه تقریبا یو سل کاله بعد یا یو نیم سر کال بعد شاه ولی الله رحمت الله الله پیدا کړ په هندستان کې نو هغه په هغه شلو یادونو کې په 15 سوچ بچار وکړ هغه 15 هغه معمول بها وګرځول او 15 هغه نه پاتې شو دا 15 به الله غلط توفیق ورکړ او خدای پاک دا کار بل چاته پرېښو نو شاه ولی الله رحمت الله تقریبا یو نیم سر کال بعد الله بل کس پیدا کړ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ زمونږ د شیخ استاد شیخ داوود چې موقتی واقع وکړه وو بچراوالا نو هغه هغه پیزو آیاتونو کې سوچ بچار وکړو هغه معمول بها وګرځو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لیکي در امام سیوطی رحمۃ اللہ دواړه لیکي وایي کچری یو آیات د نسخ نه څوک بچ کی معمول بها وګرځي نو دا بهترین طریقه ده ځکه هغه وایي اغه وی چې نسخه چې موږ یې په احکامو کې یعنی په حکم د الله کې آی کې یدي اثر چې کوم بقا د حکم دا په حکم د الله کې اثر چې دا ابقا د علم له حکم له چې حکم پات شي دا به تر نه نسخه او خلاف اصل لا نو کې وتره کوشش وکي هغه منسوخ آیاتون د غیظت توجیه وکي په طریقه باندې چې ما معمول به هاو ګرځي دا به تر بن کړه او دینه مخ یو بل مضمون پدې کې تاسو به بعد ځایونه کې وګورئ چې بعد علما بل کړي چې نسخه نشته آباد به چشته دا دوړ په حق دي خدای کې یو ګور غلط نشته چې څوک وایي چې نسخه نشته دا مطلب دای چې نسخه بالکلی نشته نسخه بالکلی نشته چې دغه حکم هغه ټول اجزا دغه منسوخ شي لکه مثال تور ته دا چې موږ کومه آیت راځو د سورۃ انفال آیت نمبر 65 نو په دې کې نسخ رااله پسې کراله په فرضیت کې یعنی مخ کې لسو کسان سره جنگ کول فرض ښا نو هغه حکم دغه د فرضیت منسوخ شو اوس کې او سړی پر کله سر جنگ کوي نو مستحب دی یعنی مستحب یې پاتې شو مکمل نه منسوخ شو چې ګنې لوس د لوس سر جنگ کول ګنا دی نه دا معنا ده چې ګنې اوس به صرف دو سر جنگ کې کسی واقعي کې تخته تینا دا معنا ده اوس فرض نه دی مطلب دې کو څه زړه د لاسو کسان نو تختی نو ګناګار نه دي او هغه وخت کې لاس نو تختی ګناګار دي اوس که دوه نو تختی ګناګار دي ابا کې کو شل سر جنگ کې لاخره لکه دې حکم نه روستو خالد بن ولید رضی الله عنه د نبی اسلام د وفات نه روستو قران هم کې نازل شو نبی اسلام په جوان مبارک باندې کې په غدوه خموس کې کله چې اسانی بادشاہ شپیتو در پوچ را باسه جبیلا شپیتو در پوچ را باسه ابو عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کمانڈر چیف د جیوش اسلامی هغه وی خالد دیت مقابل ته کسانو باسا هغه دیرش کسان راوته راودت صاحب صاحب کرام خان ترود دغه چې هغه مکمل ایمان والو کان ترود پای کې هغه ابو سفیان رضی الله عنه راوسته چا دا تیاو کال نه دی د پیزو تیاو کالو موږ دا یو کال شیو د خدای دونو چې پیزوک اتیاو کال ترود چې د مون بسالي او چونګه مجاهدین خلک او مجاهدین زر نه زړیږي کلکی منډی تړی وادي نو هغه ته به کوم راوځي هغه چوکا تر چې دیرش کسان دی او پر شپې تر کسان دی وای خالد کم نیو الګره خالد هغه د روحره کیره د دې خالد پلار د ابو سفیان رضی الله عنه عمر یو عمر و د تر د روحره کینو او د پلار دوسمو دیو ته وای اوسوس بدر الله ته د لات فرج چوبه د میتیاز زاید لات چوبه چې کله نبی اسلام مقابل جنگیده تا دان تکا ویلو خو چون د نبی اسلام د اسلام په ناموس جنگی نور پوز دی سستر کراله چې من کمی پس کم یو ته د الله امداد دی ابو سفیان رضی الله عنه خو خيار تړو یره که بل سوام نه نه چې بل سوای نو هغه او ویل له جراح له درته قتل چې دې ته پوی کا هغه ته خالد د تر ټیک وای الله کسان زیات کوي ښا اخو امیر هغه ته غزنی شو کوي ښا دیرش کتان نور راوسته شپیته کتان راوسته شپیتو زر ته مقابل ده نو کچردان نس که مطلب چې دی دا مطلب ده چې د لسو د دوه نسیوانش جنگل بیا خر خالد ول دا غلط کار مکو استغفر الله شپیته کتان نو جنگل او الله پاک ایله فتح ورکو شپیته در کتان تو تختی ده دا شنه مقام املی دل دی اسلام دی مسلمانان دا ته مقیم راغلی چې شپېته کاران شپېته د خدای ایمان نو مضبوطو د ایمان نو په قران باندې په سنت باندې خټه ټېټو اپکو پوز په توحید باندې نو دا مطلب نه چې څو کوئی نسخه نشته نه مطلب نه چې نسخه بالکلی نشته نه نس دا غي مطلب دا چې نسخه بالکلی نشته باقی یو حکم منسوخی فرضیت منسوخی او استحباب بات شي کله کله یو عام حکم عام اگر خاص کی اکی نس خوشی اگر خاص کی لکه سورت بقره وګورتا 221 نمبر آیات ولا تنكه المشركات اپ کی منکا مالی جن مشرکان جنا کای حتا یومنا تر دې پورې چې ایمان راوړي ولا متو مؤمنت خیر من مشرکاتنا او قام خوین ذا غلاما مؤمنه غره د مشرکنا ولو اعجبتكم اگر کتا ته تعجب اگر کتا تعجب کی غردی نسب دغه مشرکه مال دغه مشرکه اخایس دغه مشرکه او دل دغه مطلق او کوم کې مشرکان تر نکاح مکل کنه نو سورۃ مائدہ وګور سر لګ سورۃ مائدہ آیت نمبر 5 والیوم احل لکم الطیبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات نذري حلال کجو تا دو پر پاکیزه سونا او خوراک دا کدان چور کشو تو کتاب حلال دي ساز پر او طعامكم او خوراک ساتو حل لهم حلال دي لا والمحصنات او حلال دي پاک دامن من المؤمنات المؤمنات والمحصنات او حلال دي پاک دامن من الذين اوتوا الكتاب دا کتان چور کشو تا کتاب من قبل کو مخستاتنا اذا اتے تم نو جرونا کله چور کو تا تا دیتا محرو دا گئی او دے کوئی د مشرکان نا دا ال کتاب نا جنہ کا کور سی دو ال مشرکان دا ال کتاب مشرکان نو تا خکار مشرکان ای کوئی حساب نو لا دغه غټ شرک ته او دیر نو لا دغه غټ شرک ته بعد خلق وی غی مشرکان دکو دا نکو نو چی دا غی خدر روادینا مشرکان خودی که غی مشرکانو بیا مومنانو خدی غی لم رواوی کنا بیا مطلب دا چستا دا مسلمانانو خدی مای دا رواوی دا مسلمانانو خدا خود نا روا خودر پدا غدا که تخصیطیو که چی که دا تیارات راشی چی دا تیار ملک تیه چیل تا مسلمان نیشته او خطر پکې زنا د لکن سبا داسې ملکی د انګریزانو چې خطر د زنا ده نو هلته خیر دی که یو پاک دامنه انګریز وي مشرکه دي خیر دی خو چې پاک دامنه یعنی بې حیا نی کنجره نی اصل نکاح کېدی شي او دې ده کې دالی کتاب خاص کړه دالی کتاب خاص کړه د نور مشرکانه اوس نسخه راغله خو د تخصیص وکړه د بعد تامین دا مونه تخصیص وکړه پوه شئ نو دا نه د نسخې یو قسم دی نو چې ته په دې فن باندې پوهېږې انشاءالله نو ته بیا په قرآن پوهېږې او که دغه فن دې نه زده نو بیا به تا نه هر څه ګډوډېږي نو شان نزول چې کوم دی دا یو علم دی او په دې باندې چې سړی پوه شي نو ته اسانه شي دارنگی سورت انعام کی امراضی چی مکی والاو یا رو او گیر چا پیر خلقو یا رو دین خدا ثابتی گی دین خدا ثابتی گی چی بعد دا قرآن خسر پا آئی بانی فرد پا مکی والاو پا گیر چا پیر خلقو بانی دا تر پای باندې فرض او داغي جواب دار ہے او نسخ مو ګول او نو پی جاندل د نسخ د منظور نه دارنګ نسخ په احادیثو کې راځي د فقهاو په منځ کې چې کوم اختلاف راځي د فقهاو منځ کې چې کوم اختلاف راځي چې وای فاتحه خلق الامام شته بل وای نشته یو وای رب العالمین شته بل وای نشته یو وای امین پتی ده بل وای پرو باندې ده اول یو وای دا لاس نامه نه لاندې تړل دي بل وای نامه نه باندې تړل دي نو اصل کې دا خلاف نه ده دا د جائز او ناجائز خلاف نه ده زندي ملک کې خلکو جائز او ناجائز خلاف جوړ کړي دا اصل کې دا غي دا غی علم دا غی تحقیق دا یو تحقیق دی چې دا چې کوم دی دا حکم دا رسته دی لکه فاتحه خیر خلق الامام امام په فاتحه نه لستل دا حکم رسته دی لکه دا رسته راغلی او دا غبل چې فاتحه به خلق رسته اره به رسته امام به ملسته او مقتدی به ملسته نو دا مخکو نو دا رسته حکم چې راغلی نو مخکره منسوخ کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ وینا لکه داغه تحقیق دار چې دا د فاتحه لستو والا حکم چې کوم دی دا رستو دی ا د نو لستو والا مخکې دغه نسخ راغلی دا رنګ په لدین والا امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چې در په لدین دا حکم دا رسته دی ا د نو په لدین دا مخکې حکم نو دا رسته چې مخکې منسوخ شو امام ابو بکر رحمت اللہ علیہ وینا دا را پر دین دا حکم دا روس دا مخ کیو ادن را پر دین دا حکم روس تو او دا دا دلیل زکا مضبوط تے چی پا اول کی را پر دین پا رکو تا چی بطن هم بی را پر دین کو چی پاتی دا بیم را پر دین بی کو نو چی جدی را بیتن هم بی را پر دین کو نو چی دینا پاتی دا بلی بیا بیم را پر دین کو نو چی بیا بطن بیا بیم کو چی بیا را پر بیا بیم کو نو دا چې دوه دره پر دې نو اوس هم دا خره کوئی چې دا منسوخ شي ودی کنه اوس هم غیر مخلدین په سجدو کړ پر دې نه کوي هغه صرف دا دې رکون چې نه پر دې نو پر دې نو کی یا رکون را پات را پر دې نو کی نو موږ وته چې پوره بیا عمل کین بیا دا سجدو نه کوي دا منسوخ شي نو دې مطلب دا شو چې دا ذکرېږي چې را پر دې مخ کې ټول نو بیا تینا بیا تینا دکا منسوخ شو دا دغه دا د سجدو دا نو بیا دا د رکو دا منسوخ شو ځکه په موس کې اصل چې کوم دی هغه سکوت دی لکه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خشوع او خضوع دي ته چې ډیر حرکت تکانات پکې دي انه سکون فی الصلاه امام ابن جوزی رحمت الله علیه وای دا خشوع ته وای انه سکون فی الصلاه چې په موس کې ډیر حرکت او سکون دغه دي نو بار دا د غي مسلې دي د امامان ما زمو پر رات نه کو په امام شافعی هم نه کو ځکه موږ ډیر واړه خلک یو هغه ډیر لوی خلک دي زمون استادان دغه د خپل خاورې دي موږ څه شو کران اډیر لوی خلک دي امام شافعی دي امام احمد بن حنبل امام مالک دا خو یو د دې ته معنی خلک دي جاهلان چې امام ابو دی پس شي استغفر الله او پلان کې شي د دور نه پوه چې امام ابو دی په خو ته دی د اخر القرون کې اتا نه ډیر عالم وي را که علم کا مستغفر الله اته وي د هغه څه ول سادیسو واخا خدای ټیک شو ول سادیسو سا احکام سور راستی وی 50000 احکام راستی الله نو چې 50000 احکام هغه ول سادیسو راستی اسه تاسو ته کا خدا د ظلم هغه انتها ده د جهالت انتها ده موږ له پکار دی چې موږ د خلکو منځ کې ناراض دغه ډیر لوی خلک دي چونکه موږ په داسې ملک کې پیدا یو چې په دې ملک کې د امام ابو ذر رحمت الله مسلک جاری دی تقریبا 95% خلکو کې د امام ابو ذر رحمت الله له مسلک جاری دی الله کتره پر دین شروع کې نو دای په څه فائدہ وشي دا اله به خلک تشویش کې مبتلا کې په جنگ بشي فائدې سره اکه مسل چې اصل توحید هغه پرېفا ته توحید هغه مسل هغه پرېخو دا د رد شرک پرېخو دی چې کوم د ایمان سره تعلق ساتي خپل پورو مسلو کې خلکو الجاو کړ او جګړې خلکو جوړ کړ دا تا کار وکړ ټیک ده که ستا علم وي په خپل باندې ته یعنی اجتهاد ته رسیدلې درجه د اجتهاد ته نو خیر په خپل اجتهاد باندې عمل ته کول شي خو بل ته هم په داسې ملک لګو موږ لاړ شو عربو ته امن هلته کې دا و چې نه دا راپلین چې دا غلط کوي د دې به څه فایده وشي بی د دین چې خلک بدو فرقې شي غدا کې فائدہ به سي خلک بدو فرقې شي ادم بلا فرقې نور جوړ شي دی پکې شيګانو بلا جوړ کړي نور برلیانو بلا جوړ کړي دا پکې له بلا فرقه شروع شو ولی پکې تفریقې پیدا کې په اسلام کې کما چې اصل مسله چې هغه بیان د توحید او رد شرد هغه کوم لیسې نو دی به نور کې لګي چې روحي اختلافات به شروع شي نو د امامانو په منځ کې دا خلاف چې تا کم ښکاری دا د هغې د علم په جوان دی چې یو وایي چې دا رب العالمین دا وروستی عمل د نبی اسلام و بل وایي دا رب العالمین نه کول چې کوم دا وروستی عمل و نو چې څوک وایي چې رب العالمین مه کوئ دا مطلب دا نه چې رب العالمین کول چې ګنې کفر دی یا ګنې ناجایز دی نه بهتر وي دا رب العالمین نه کول بهتر لکه امام ابو نیفه وایي او چې څوک رب العالمین وکړي لکه امام شافعي دا هغه په نیز باندې رب العالمین کول دا بهتر دی نه کول جایز دی نو چې یو شی جایز دی نو پکې جګړې سره کې پوه شي نو دا سمو نام عنوانو اوس لسم عنوان من ذکر کوم شان نزول شان نزول په دې باندې په کول په کار دي د قران د تعلیم دوه دا خبره په جندل ضروری ده چې په دې باندې پوه کی چې مصبترین کړ دی آیات په باره کې اولی کې چې نزلت فی کذا دا آیات نازل شه په باره د پلانکه واقعیا کې دا مطلب نی چې ګنده دا آیات هغه واقعیله نازل شو دا غی سره خاص دا مطلب نه دی بلکې مطلب دی د مفسر چې دا واقعیا چې کوم وخت کې و هغه د دې آیات مصداق و دا کوم واقع چې هغه کې شی و هغه دې آیات یعنی هغه دې آیات دا کې داخله و د دې آیات دلاندې و اوس کې اوس نړۍ و چې نه دا آیات ما غی سره خاص دی نو دی که بیا ډیر خبر دا ترا دی لکه مثلا حکم ده حکم ده داغه ده چې هغه خپل مور ته وایي چې خپل مور ته چې انت علی کذا یومی ته په ما باندې ته لکه زما مور چې نو دا معنی خو دا آیت خو نازل شو د حضرت حوله لپاره کنه دا حکم نازل شو هغه زمانه کې نبی صاحب په زمانه کې دا حوله لپاره حکم د زهار وته ویل کې په عربی کې په اصطلاح کې لکه د زهار د حکم نازل شو د نبی اسلام په زمانه کې او هغه وخت کې دا واقع شو د هغې خوله چې له خاون وتوي ته په ما باندې داسې لکه د ما د مور اوس کې او سړی خپلې ښځوي چې ته په ما داسې لکه د ما مور زه چې تا سره ملاوېږم داسې وي لکه چې مور سره ملاوېږم او بیا ورته ته وایه چې لکه دی که اوس دوه میاشت روجې به نیسي یا به غلامه دا دی دی وایي نه دا خو حضرت حولې دپاره نازل شو زه خو ته بهر یم نه ته نه یې بهر هغه زمانه کې دا آیتونه راغلي وو د هغې په را کې خو دغې مصداق و دا نمونه وه یا مثلا آیاتون د حد قدر چې کوم وي چې چا په یو پاک دامنه باندې تهمت لږ اتیا کوړي به خوري اوس یو سړی دی هغه په یو پاک دامنه ښځه باندې تهمت ولګو او حکومت هغه له اسلامي حکومت هغه له اتیا کوړي ورکړي صدا انده به داسې وایي چې نه دا خو دا حکم خو د حضرت عایشې د هغه باندې چې چا تهمت لګو د هغې دپاره نه نه دا قانون وګرځېده دا قانون دی هغه وخت دې مستحق دغه واقعه وه هغه حضرت مستحق وایره چې هغه یا هغه عبدالله بن ابی بن سلول چې کوم هغه وخت کې هغه له صدا ورکړی شو اوس که هر څوک دا خبرې کوي چې پاک دامنو باندې تهمت ولګي د زنا او ګواهان پیش نه کړی شي اتیا کوړي به خوري هغه دا نشي ویلې هغه دا نشي ویلې چې دا خو د هغې دپاره دا خو زمونږ دپاره نه پوه شو د دې وجې نه شاول الله رحمت الله علیه وایي اذر الاشیاء فی فهم القرآن اذر الاشیاء فی فهم القرآن بیان شان نزول وایي نقصانی شی د قرآن کریم په پویا کې دا وایي شان نزول بیانول دي چې ته شان نزول بیان کې دا آیت دی یو پلانکی یهودی سره د پاره دی او دا آیت د پلانکی مشرک د ابو جهل لپاره دی ادا د عتبا او د پاره دا د شیبا لپاره دی او دا آیت د کعب بن اشرف د پاره دی او دا آیت د عبد الله بن ابی بن سلول د پاره دی نو سره په قران مې څه پوه شي ځکه ته خو تدان بهر کا کنه نو بیا خو دې مطلب دا دی چې دا د جنت د آیتونه ا د موز د آیاتون دا هم صحابه سره وکنه د موز د آیاتون هم صحابه د پاره هغه کې هغه یو د روجې د آیاتون هغه د پاره د جهاد هغه د پاره ته بیا بهر شي نو اذر الاشیاء فی فهم القران نقصانی شه د قران په پویا کې دا خبره چې څه نزول بیانې هغه ذکر کوي وای په هغه زمانہ کې وای هغه د کرګ شاول الله رحمت الله علیه وای وعامه المفسرون يربطون كل آيات من آيات الله بقصة ويظنون أن تلك القصة سبب نزولها وعام مفسرين تقريبا هر یو آیات تړي دی واقعې سره یو کیسې سره وای دا ګمان دی چې دا واقعا د آیات د نزول چې دی واقعې د پاره نه ول محقق او تحقیقي خبرو اداره چې ان القصد الاصلي من نزول القران تهذيب النفوس البشريه او محقق خبرو اداره چې قران کریم دا نازلېدل دا وي د خلکو د نفوس تهذیب لپاره دي چې خلک ټیک شي نو بیا وایي شاول الله هغه دګر و دفع العقائد الباطلة ا دفار د پکول د غلطو عقیدو و نفی الاعمال الفاسدة ا د غلطو اعمال ختمول لپاره قران راغلو نو بیا وی په وجود العقائد الباطلة فی المكلفین سبب لنزول آیات المخاصمة و دا غلط عقیدې چې په امت کې وي کې دي نو دا آیات دا کم چې د منادری قسم آیاتونه دي دا رد د شرک و غیره دا وی دا الله لېګلې شو د دک خلکو لپاره دي چې په امت کې دا غلط عقیده چې دا ولر کی ووجود الاعمال الفاتحه په خلکو کې دا بد اعمال کم راځي ادي وسه وجریان المزالم او زګونه کوي فيما بين خپل من سبب نزول آیات الاحکام دا احکام چې کوم نازل شي دا وي تر قیامت پورې چې کوم خلک ظلمونه کوي دا غیر پرده نازل شي چې دا یې تهذیب شي دا نه چې دا هغه وخت د خلکو لپاره دي نو اضر شان نقصان شي زن پر ملک مصیبت داده وای دا آیات د ابو جهل لپاره دي نه ابو جهل هغه زمانه کې دي مصداق او دا آیات د عبد الله بن ابی بن سلول لپاره نه بای دا هغه زمانه کې عبد الله بن ابی بن سلول دي مصداق دا آیات وای د کعب بن اشرف لپاره دي نه کعب بن اشرف دي مصداق نن کته کې لکه وای ولا تشتر بیات ثمن قلیل و دا يهود لپاره دي چې په دې په پیسې نه اخلي نو يهود لې چې د يهودي خولي کې باندې وي دي دا خو تا ته ویلي چې يهودانو پیسې اغستې نو چې ته پی اخلي ته يهودي هغه دین بګاړ کړو تلبیس حق او باطل به کړو نو اوس که ته حق او باطل ګډوړې نو ته دوی کوم کده نه ته هغه يهودي بیا دیو جن شاول الله رحمت الله علیه کی وای کی چرته غواړي چې د يهودو نه منو ګور بی بی ولا میسورا دا کار مولیا ته وګورا ادا خو شاول الله اوس تیر شو 200 کار مخکې تقریبا 200 کار مخکې سفیان ابن عینه رحمت الله علیه تیر شو هر سفیان ابن عینه دا د امام بخاری د استاد دی امام مسلم د استاد دی تب تعبیر وکړي هغه ذکر کوي او ابن کثیر ذکر کړی دکا د صورت توبه د آیت نمبر 34 دلان یو الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار رهبانه لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله د دکا آیت دلان دی چې ډیر مولیان او ډیر پیران د خلکو مالونه په غلط طریقو باندې خوري لکه نن وګورئ سوره غلط طریقې دي چې وته مدرسې جوړې کړې دي او څه وته چې کوم دمونه شروع کړې دي چې څوک پیریان خېږي څوک کوزي ده مختلف حد کړنې دي څوک تعویذونه کوي او چا مدرسې او څوک په ختمونه کوي په پیسو باندې دا طریقې شروع دي نو دا طریقې په يهودو کې مخکې وي نو وای من فسد من علماءنا ابن سفیان ابن عینه رحمت الله علیه من فطر من علمائنا تو تیرند مسلمانان علماء که غلط شد ففی شب هم من یهود نو پده که یهودیان و مشابات را کرده و من فطر من زهارنا اتو تیرند من دی بی علم شیخان نا گمرا شد ففی شب هم من نصارا پده که مشابات پیدا شد نصارا و سرا باشه من تشبه به قوم په منهم ده حدیثم ده چا چې مشابهت وکړه د یو قوم سره راغی نه يهود په هغه زما د دین فروشي کوله حق به پټو حق به ګډوړو اوس چې اوس دین فروشي کوي او حق پټي حق ګډوړي نو دا مشابه دي دا يهودي نه بیا او هغه زمانه کې نصرانه جو هغه داو دا بیل مشیخان اوس یو تړی چې دا نه پوهه کوي په قرآن او شیخی کوي بری بخری دغه شاه ډګر راګر دي او مسلې کوي د ځان نه نو د کې د نصرانیانو هغه نمونه راغلی اگر کې ځان ته مسلمان وایي لیکن د سفیان بن عینه په نسبت باندې د کې مشابهت پیدا شو د نصارا او سره دا ولې فکر راغی دا ځکه چې دی غایتونه یې سره لګول کچر دی د غایتونه عام پریخه وي پوه شئ که چېرته آیاتون دی عام پریښې وې چې دا زموږ د پاره دي د هر چا د پاره دي نو ولې به دا چل کېده خو دی خو عام پرېنه خو ده کنه ټول مفسرین لیکي العبرت لعموم اللفظ لا لعموم المورد العبرت لعموم اللفظ یعنی اعتبار د عموم د الفاظ عموم لده یعنی الفاظ به عام پرې دي دا یو واقع سره به خاص کې نه البته دا ویل شي هغه زمانه کې دا خلک دې آیات مصداق نن زمانه کې دا خلک مصداق هغه زمانه دین فروشي بچا کوله يهودو او چې دین فروشي دا ټول د مغه يهود دي بس اوس که سره زما په خبره خپه کیږي په دې خبره اکثر مولیان خپه شي به من خدای شي لای روان دي نو بیا کانزل وینا شروع کی نو ما تسل کانزل کې زمستا به کانزل ما د اوسن راځي اوټه ځان ګناګارې مخکرم ګناګار دین دی خرته دین خرته بیماری کې دی یهودیا نمونه راغلی نو اسلام ګناګار زما دا خبره خو پتا باندې زو پی جنم نه چت سوکي نو خو عام خبر کوم ما خودم را چنوم نه دغسته نه اخلم یو عام خبر کوم ځان ته اول وایم ځان ته اول وایم چې مونږ دا شیران شي دویم نمبر خپل ملګر ته چې دی دین فروشه نشته دی حق او باطل ګډوډ نه کی نو که یو سړی درمګړ ځان ته راړي ته ځان ته تل راړي اګه ځان ته راړي ځان سم کا کنه کزان د قران د آیات مستا غنی ځان سم کا کنه قران خو دې راغلو او ته ولې يهودي او سره لګي چې دا خو يهود له ویلي چې لا تشتر بیا د سمن قليلا او کله وای ډیر به ماخ لای اله کې په لا ټول هغه د غلط تحریف دی او غلط کار کوي دا هغه دی کې نمونه دی يهوديان راغله نو لسن وانا ذکر شو کتو اوس یو رسم عنوان معرفت د محکم آیاتونو اور متشابه آیاتونو پیجندل د محکم او د متشابه قرآن کریم کې دوه قسم آیاتونه دي یو ته محکمات ویل کیږي محکم او ته په دې اعتبار وایي چې د هغې په معنا کې د هغې یو معنوي یو معنی مشهور هغې کې بیا دغه نه راځي څوک پکې هغې کې بدلی نشي کولی آیا ته محکم آیات وایي یو دی متشابه آیاتونه متشابه آیاتونه دي ته وایي چې پای کې دوه معنی وي نو سړی په اشتباه کې غورځوي چې یاره دا معنی وکړمه که دا وکړمه دا معنی صحیح ده او که دا صحیح ده نو کله چې یو سړی ناجوړه وي نو هغه بیا هغې کې هغه متشابه معنی واخلي غلطه معنی کوم چې هغه اصل معنوي د هغه ځای د پاره لازمي هغه پرېږدي مرضیان لکه تاسو وګورئ سورت آل عمران وګورئ آیت نمبر اووم وګورئ درېمه سپاره سورت آل عمران آیت نمبر تین سړی هو الذي انزل عليك الكتاب دا الله دا دې چراولې کې پتا باندې قران منه آت محکمات بعد دې دین آتونه نه محکم په خپل معنا کې محکم دې دې په معنا کې تغییر او تبدل نشي راتله هن ام الكتاب دا اصل کتاب دی و اخر متشابهات انور آتونه متشابه مراد معنا د غیر مرادی معنی سره په لفظ کې و اخر دا معنا د ثولی کلام دی او نور د متشابه مراد معنا د غیر مرادی معنی سره په لفظ کې مطلب دا چې لفظ شامل له دوړو معنی تا لفظ شامل له دوړو معنی تا احتمال پکې د دوو معنی دی نو سپام الذی فی قلوبهم زیغون هر چې هغه کسان دي په زړونو کې کګواله د حق نه باطل ته روان دي مشرکان دي یا دین فروش دي یا بدعتیان دي نو فاتبعونا نو دی روان شي ما هغه غیر مراد معنی په دې تشابه منو چې مشابه وي د دې مشابه د مراد معنی سره منو دې لفظ نه یعنی هغه غیر مراد معنی واخلي هغه مراد معنی فریدي څه د پاره ابتغاء فتنه دي د پاره د لټولو د شرک او ابتغاء تاویل د پاره د لټولو د اړو د آیات د مطلب د آیات وما علم تاویلو انا پویږي په صحیح مطلب دې الفاظ باندې الا الله مگر الله اوس مثلا وګورئ تاسو سورت آل عمران وګورئ په دې سورت آل عمران کې 179 نمبر آیات وګورئ یو سل یو کم اتیا در متشابهات و نوایات ہیں کہ اللہ ما کانا لولا در مومنین ندی اللہ چی پرید مومنان علامان تم علی فاق حالت بانی چی تاس باقی بانی حتی امید الخبیت من الطیب تردی پوری چی بیل کی پلیت پاکن فلیت اگا منافقان او پاک اگا مجاہدین وما کانا لولا یتلاکم او چرند الله چې خبردار کی تاسو ټول علل غیب په غیب باندې د خلکو په زړونو باندې ولکن لا تبی مرسلی لیکن الله چونکه د خپل پیغمبرانو نه د پاره د وحی مې شا چاله چوخه قشی فآمنوا بالله لما رأي پوکم دا اللہ پر او پر پوکم دا پیغمبر دا اللہ اتر کی دا آیات مخکر سر چولا گئے فتح بیتاو لگی زائد جہاد دے اپا کی بیان دا منافقینو دے نو اللہ دی رہے کوئی چی گورا مومنان او منافقان اللہ او زائد نپری دی جدا کئی بے خام خواب نو جدا کئی بے پس بانے پا جہاد بانے چی جہاد دی نو منافقان او مومنان بے او زائد بی بلکہ منافقان با طول نخ مسلمانان زان نیسا و خود خلینا تیز دی او چمچه گریم پک ولور دی او راکم چه موحیدین سی مجاہدین دی خودیر چمچه گریم نکی نو خلق اغای تا بخن گوری او دی چمچه تا بخن گوری نو اللہ پاک جہاد راو لگا چه پا جہاد بانی دا منافقان جدا شی دا منافق دا جدا کول دو طریقی دی آیات کدا دکر کئی یو دا چه اللہ وحیو کی وحیو خوال اللہ پیغمبران تا کئی وهو الله پیغمبران ده کوي او پیغمبر خلار دنیا تل ده نوز با منافق سن جدا کی گی نوز با منافق پدی جدا کی جی جهاد ده جهاد حکموشی وشه نو دین آنه خلقو داده ویستا چه وما کن لاؤ نده الله چه خبر کی تاسو پا غیبو بانه لیکن الله چونکه ده پار ده غیبو ده خپل پیغمبران چار چوخشی نو پیغمبر و عالم الغیب ده الله اکبر ده دیدارا کشید که ده دیدارا الان کی په دې آیات کې 144 کې ورته تاسو ادمر 44 کې 144 البته کې ګوره وای چې ذالک من انباء الغیب دا واقعا د عیسی د تام د مور دارنګ د مور د پیدا کېدو د عیسی د تام پیدا کېدو دا واقع چې بیان شد د زکریا علی السلام دا من انباء الغیب دا خبرون د غیب نو نوح الیک موږ د دې وحی وکړتا تا ما كنت لن تغي سخنوي اذ يلقون اقلامهم اقلام كنت غرضت بالقلمون درياب كي چا ايو يقول مريم چ كم يا بو زموار شي كفيل بشي دو مريم وما كنت لديهم يختصم انو تاي سا موجود كار چ اي باسو بايسو اوت گور دي كي نبي سلام تا الله وي تا ما دا واقع بيان تا تو خال تا موجود نوي تو خال الغيب نوي خو ما تا بيان کرا امبا الغيب مدار کو نو دي داي ندا تھا کچر نبی اسلام عالم الغیب ہو نو بیا سمت بیا خو نبی اسلام بڑاریک پویو کنا دارنگی صورت انام ہو گو رہی صورت انام آت نمبر 50 نبی اسلام تا اللہ وی قل لکم عندی خزان اللہ وانیم تا تجماتا خزانی دا اللہ دی ولا عالم الغیب ازا نپوی کم پیغیم لا عالم الغیب زوی عالم الغیب نیمان ابی آت نمبر ان ساٹھوں کو وعندہم فات الغیب اور اللہ تعالیٰ چابیان غیب دی لا علم وہا اللہ نپوی پدی غیب بانے بید اللہ نبل سوک سپا آیاتو نہ دی داود محکم آیاتو نہ دی دارنگی صورت عراب ہو گرے صورت عراب 188 قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب او كتري وزا عالم الغيب لاستكثرت من الخير خام خام دير كره بو خير زان لا وما ما تنسو ما تبنور تلس تكذب او تو قران الله نبي سلام ته چي اعلان كذا كذا عالم الغيب ما بتش پاده كره نو صاحب رات نور اغلي دارنگي صورتي توبه و قري ايات نمبر 101 وممن حولكم من الاعراب منافقون اباز دا غچانا چی چار چا پر رسالنا دی دا بندی چانا منافقان دی ومن اہل المدیت اباز دا مدینی والاونا منافقانی مردو علی النفاق سخت دی پا منافقات کے لا تعلمو تا نپی جانی منافقان دا مکی دا مدینی نحنو نعلمو منگے پی جانو اس نبی اسلام دولن توی تا منافقان دا خپل کل دا پی جانی نعلم الغیب سنگا شا دا دور آیتونا مخکم آیتونا لکر اس تو دیر زیادت آیتونا را دی پدی باندې چې نبی اسلام عالم الغیب نه دې اوس که یو آیات یاد سورته جن دا آیات تاسو استدلال کوي نبی اسلام له علم غیب ورکړو نو چې له ستا په خبره باندې خبره مولوی سي چې ته الله ولا ورکړو ټیک شه نو چې الله ولا ورکړو نو بیا عالم الغیب نشه عالم الغیب خو هغه ته چې هغه څه علم دا خپلې نو چې وری کوته بیا عالم الغیب نشه کا دا شان خو الله پاک ډیرو خلکو له ورکړي دي سناس مونږ له ډیرو سیزو علم راکړي دي ډیرو سیزو مونږ په مونږ علم الغیب څه ټول پیغمبران له الله سره ورکړي دي وایي وته کړي دا علم الغیب خو نه لري علم الغیب خو بداو چې دوه نه بغیر پیغمبر کوی دي چې وایي وته شی او خبرداري کی هغه علم الغیب شه لکه بل څه ما وې مثلا زدل تنا دې کوټې نو تر ادمه اما چې دا کراچۍ نه ډیل ګور کړو چې کراچۍ کې دا چلو شو او دا واقع او دلته بیان کوم اوس لس منټه مخ کې شو دا واقع اما او دې بیان کړ بیا اخبار کې تاسو دې سبا ته وجوي استاد جو خالد مغه و ته ته مخ کې نه پته ناګه ما ته خبر راغلو ما چې په ټلیفون خبر راغ د کرن پیغمبر ته چې الله خبر ورکی ا خبر د غیب نه هغه خو ته چې الله ویلا چې کله الله نو ویلا هغه غیب نو چې ویلی هغه د غیب خبر شو نو دا نه په دې باندې پیغمبر عالم غیب نشه خانه خو لیکن دې چې پړونو کې مرضی فما الذي في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل په قران کې به دا غشان چل کوي دا غي نه شرکيات او کفريات ثابتې لکه انك لا تسمع الموتى تبر تدشورو دې نو دې ودی کوئی نه په خوده اسماعیل کړی را کنه چې تی دې شورو دا خو نه ګل چې دې داوري نو اسماء اصل له سما اصل له اسماء اصل او رو اصل دي او سما دا فرع ده نو چې نه په د اصل وکړه نو نه په د فرع دي د سانګ نه په خود به خود شو خود به خود شو لکه او ځای انسان عاجز دی د کلی دغه شو او بیا و چې نه لاتې خو نه دی عاجز نه عاجز خو دی ټول عاجز دی دا کرنګې چې الله وایي ته دې شورولې مطلب وایي چې ته دې شورو خو یې نه اوري کنه چې څوک یې اوري هغه د تا اورول شي او دا دیوال ته ځوان یو سړی دیوال ته نه شي اورولې نو څه مطلب چې دیوال اوري نه ته نه شي مطلب دی چې دا اورېدو طاقت نشته ان قرار ته تو مومنته او بیا قران کریم بل ځای کې صفا سراته ویلې دي چې ان تدعوهم لازم دعا وکړه که تو ته आवाज کې نوري سات پرې صفات راته نوې اته نه په سمام کړی دا سوره فاتر آیت نمبر 14 کې ان تدعوهم لازم دعا وکړه او شه دارنګي سوره عرب 195 کې ام لهم اذان يسمعون بها آیت دې غوونه دي چې اوري په ولته بیا درته نه په سما کړی دا او په استفهام ترې کړی دا خوده کنده چې دا کړو کړي کې مرز دی انده به هغه متشابه معنا واخلي اخر مراد معنا به واخلي هغه بل هغه مراد معنا هغه وبري دي نو قران کریم کې دا په جنرال فکر دي لفظ متشابه چې متشابه دي کې کم آیات کم معنا نه او یو سم معنا دولسم عنوان استعمال د الفاظ په غنو مانو سره یو لفظ وای پای کې بدوا درې سلور معنی وی یو دا به یو معنی ابل دا بل معنی شو قران دیل عنوان ورکړ دی الوجوه والنظائر الوجوه والنظائر وجوه دا معنی چې یو لفظ په مختلفو معنو باندې راځي لکه مثال تو یو لفظ د ہدایت ته ہدایت پتل سمانو راضی اپ سلورو مرتبو باندې راضی دار سلام پشپګو مانو باندې راضی سلام نو کله غ سلام د استیزانی د اجازه ته او کله سلام د تخپی وی او کله سلام د متارکت وی او کله سلام په ماند بیان د توحید وی چې ته په دې فن باندې پوهې کنه دا امت په ډیرو مانو راضی دار دین په ډیرو مانو باندې راضی نو چې په دې وجود سمانه چې د لیلا پستو معنی دي دا ځان په خپل په کار دي ورن ظاهر اندازه دي ته چې او ځای کې به آیت مجمل ذکر شوی نو بل ځای کې دغه تفصیل وي نو چې دا معلومات وي چې او ځای لفظ د دې وجه نه بهترین تفسیر مفسرین ټول ذکر کوي چې بهترین تفسیر څه شه ده افضل التفسير تفسير القران بالقران ابن كثير ذکر کړی نور ذکر کړی بهترین تفسیر هغه دی چې د قران تفسیر په قران په آیتونو باندې شي دا ډو به تفسیر دی دیم تفسیر القران بالاحاديث ته نبی زم په حدیث چوشي ادریم تفسیر تفسیر القران به بی اقوال صحابه صحابه په اقوالو اصلورم تفسیر چې کوم تابعین په اقوالو باندې نو بهترین تفسیر هغه ده چې هغه د دې وجه زمونږ طریقه تقریبا دا ډوبنه ده تفسیر القران په قرآنی تفسیر د قران په قران باندې یو ځکه به اجمالی بل ځکه تفسیر به نو یو سره په دې معنی په دې طریقې نه پوهه اندغه نه به ار یو شی ګډوډ وشي بیا نقصان دغه نه راتلې شي لکه مثلا لفظ شهادت ته شهادت معنی موجود کېدل لکه سوره بقره کې 185 کې وایي فمن شهد منکم الشهر نو دې په معنی موجود کېدو را کله شهادت په معنی د بیان راځي لکه سورت نساء کے 166 سورت آل عمران کی شہد اللہ و نو لا الہ الا اللہ دانا چی گوئی کے اللہ شہد اللہ بیان کے اللہ دانا شہادت کل پا مانا دا گواہ راضی لکہ شہدہ شہدو من اہلہا سورت یوسف آیت نمبر 26 کے بیانوں کو گوائی اکرائی یا گوائی کو ان کی دا اہل دینا دانا صحیح کی گی ذکر ته گواہی گواہی خو اعلی علوی ذکر سو مانا که چی گواہی اکڑا گواہ نو گواہ خو آگئی چی اگر تا موجودی کنن نانا گواہ نو آگا شایدہ مانا پا مانا دا بیانا اگر سو رضی یوسف آیت نمبر شایدہ شایدہ من اہل بیانو که بیان کهو کی دا اہل دی ذلی خینا دارنگا شہادت پا مانا دا قسم بانی مرازی لگر سورت نور آیت نمبر چین کی والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات نو گواہی دی یوتن سلور قسمون دی اس شهادت په ماند قسم راغه شهادت په ماند قسم راغه دارن شهادت په ماند لیدو شهادت په ماند لیدو را لکه زور زور زخر پچی سو پارا ادم ورون اشهدو خلقم ادی لیدلو پیداش دی فرق خوش دی او ته د جنکی دی لیدل دی کتلو چې دی پیدا کړی دی چې الله مؤنس پیدا کړی دی دارنګ شهادت کله په ماند د علم د پوی راځي لکه سور آل عمران کې راځي یا اهل الكتاب لم تذكروا بیات الله وانتم تشهدون اے کتاب اور ولی کبر کو پیدا نه الله وانتم تشهدون او تاسو پوی شهادت دې په ماند پوی دورا د علم دې تاسو علم دې دا نه چې تاسو گواہی کوي هر ځای په دله په جدا جدا معنی بیا چې په دې ته پوی په دې طریقه باندې علم ته دا بیا پته لګي دا لفظ د کفر دی کفر په غنو مانو باندې راځي په مانو د پټور باندې راځي لکه سورت حدید کې یو جب الکفار نباته تعجب کی غردی زمیدار فصل لگا دانا چیتا تعجب کی غردی کافر فصل لگا نو کفار پا معنی زمیدار دے کفر پا خپلا معنی پٹول نو زمیدار چونکہ دانا پا زمک کی پٹائی نو پا دی نسبت ہوتا کافر ہوئی کافر دا کافر دے کچھ دے حق پٹائی حق و تمعلومی دے پٹائی دارنگے کفر پا معنی دے انکار را دی لکه سورت ابراهیم و اشتم نبرات کے بیا دو اشتم نبرات کے برای چی اینی کپر تو بیما شک تمونی شیطان بوی دانا چی ما کپر کو پاکشتا تو دیشتا دار کرم نا ما انکارو کر اینی کپر تو بیما شک تمونی ما انکارو کر دادو شرک کرم دا اللہ سر سورت ابراهیم بایست نبرات کے داری کپر بمانا دا نفاق را دا منافقت لکه سورت آل عمران آیت نمبر 156 کے برای چی دا کفر په مان د جهل عمر دی درد بقره نواسی کفر په مان د جادو عمر دی لکه درد بقره 102 و ما کفر سلیمان لکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر او دا د کفر په مان د جادو د جادو را دی و ما کفر سلیمان جادو نو کړ سلیمان اکبر اته کفر په مان د جادو دی دارنگی یو قاعده بلمز ده کئی که یو لفظ با معنی بدلی پیدبار مناسبت بانده لکه هغه لفظ یو لفظ دی، خو چې کله د هغې نسبت مخلوق ته وشي نو معنی به جدایي، او چې کله د هغې نسبت الله ته وشي نو معنی به جدایي. لفظ به وي لکه الله یستعذو بهم، ربنه سفاره کې رب مخ کې الله یستعذو بهم زمانه الله بټ الله ټوکی کوي، نو ټوکی خو عباس فعل دی، ټوکی خو عباس فعل دی، نو د الله سردا صفت جائز تو اللہ تو چلام ٹوکی کئی دا آغ دا کی دا جزا دا فیل نے تعبیر کر دے پا فیل سرا، یعنی اللہ بس سزا دا ٹوکور کی. دا رنگ یخادعون اللہ وہ خادعون، یخادعون اللہ تگی کئی دا منافقان دا اللہ سرا وہ خادعون، او دا اللہ سمان دا اللہ بٹھگیو کی دای سرا، دا اللہ بٹھگیو کی نو اللہ ٹگی ٹگی ہو کمزور خلق کئی، ٹگی ہو کمزور خلق کئی. لیکن صورت نساء کے براش انشاءاللہ نو چھو سڑے پدی بانے فن بانے پوئی چھو دک کلا پر دیکھا مخلوق کئی ہو نو بیا بیا بیا مانا ٹگی، او چھو اللہ لراشی نو بیا مانا سزار ٹگی. خان دارنگ یو قاعدہ بلب دا چی الفاظ دا معنی معنی اعتبار دا زمانی یا دا مکان پا مناسبت بانوی، لکا سورت صافات کرا دی چی انہا شجرتم تخرج فی اصل الجحیم، دا زقوم یا اونا دا چی دا جہنم پا دیویخ کراو دی، او دیکھ اونے و تویری دی دو کافران پر اعتراضو کر چیو تر تو چی وقودو حد ناس والحجار گٹے پر کی بنی گی، اب بلی غورتا چی انہوں پر کرا خیجی او پدق دا دی پوینو داغی مطلب دار ہے چی گٹے پر کی سو دی، مطلب دور تیز بھئی چی گٹے پر کی سو دی، او دا انہ پر کول نسو دی انہ بیلی دا نو زکا پر کول نسو دی چی دا انہ دا غور نا پیدا دا، لیکن بلی دریاب کی کتو میان پا دی دریاب کی پیدا دی نو پا دریاب کی لان دی اگئی ساوم اخری میان دا شم شتا ہے میان پا دی دریاب کی لان ویخ کی ناسی ساوم پا کی اخری، لیکن ای پا دی مرینا اگئی دی دریاب کی اللہ پیدا کری دی کنا دک کرنگے دا انم پا جہنم کی اللہ پیدا کری دا، نو دی جہنم اگا لغا و جہنم اگا گرمی اگا دا اگئی پار سر دا سر کہاد کہاد دی دای دا پارا، اگر زمنگ دزمنگ کی داونا چی دیل منگا سر نورا چو نو غٹی گی پی، لیکن دی جہنم اگاونا چی دا اگا پیدا شیو دی جہنم دی لغاب ہونا دا نو دا اگی سر چی کم بی اگم دی جہنم اگاور دی پوش پی، نو دا گدا اشتبار آشی ویچی پی جہنم کس انگاونا را کی گی او پدے پدے پدے پانوانا پوی ندے. دارنگی کل کل با قرآن کریم مستثنہ ذکر کری وی اب مستثنہ منہو بنی ذکر شی وی ابا حذفی، لگا سورت نمل گوری تاسو آیت نمبر دس گوری سورت نمل مستثنا ذکر دا ام مستثنا منو چه کمشی نا استثنا که اغنی ذکر آیت نمبر گیارہ دس گیارہ یا موسیٰ لا تخف او موسیٰ میری گا انی لا یا خواب لدر مرتلون زیچی ما نیری گی ما تا پیغمبران اس کا تا دا اللہ استثناء کر مرتلون نندانی ٹھیکی گی دکا مرتلون پیغمبران ظلم کئی نا کتو اچی نیری گی ما تا پیغمبران اللہ مگری گی آگا پیغمبران ظلم آچی ظلمی کڑی پیغمبر کو ظلم نا کئی پیغمبر کو معصوم دے او دیدہ کہ دا اللہ چکم دا استثناء منہو دا دی محضوب دا اللہ انی لا خواب لیدر مرسلون بل غیرم الخائف دا معنی دیکھو لفظ لگے بلکہ پیغمبران غیر خالق چکم دی آئی ریگی اللہ مگر نی ریگی اگا غیرو کی من آگا تو چی ظلم کرے بیا بدل کی نیکی پس بلن آگا نی ریگی لکہ مونی خالق منگ یریگو لیکن کل چه منگ آگا توحید اومنو نو بیا منگم نیریگو این دا اللہ دربار که منگو بیا اللہ منگ لبڑک لکی بیا و نیریگو او باقی پیغمبران دی پیغمبران خو ظلم کوي نه نو من خلقو کې ظلم وي نو چې موږ سم شو توبه او باسه په قران سوزن عمل وکړو ان شاء الله قیامت کې موږ بیا نه ریږو نو څنګه ده کې استثناء د کرکړه ده چې الا من ظلم دا استثناء ده لیک مستثنا من هو نه ده ذکر شوی او کته مرسلون نه مستثنا کې نه ټیکي لکه پیغمبر دې کوم ظلم نه کوي پوه شئ په دارنګ یو قاعده بل ده چې په مینځ کې به کله کله یو لفظ یو کلمه پکې حذف وي نه به وي لکه سورت آل عمران وګورئ تاسو آیت نمبر 106 څلورمه سپاره لږ وګورئ 106 نمبر دا به انشاءالله بیا موږ وو تفصیل به کوو خاصه نمونې نمونې خو چې لږ درته آسان شي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه یا کور چې سپین بشي مخونه د اهل سنت والجماعت وتسود وجوه اتور بشي مخونه د اهل بدعت و تفرقه دا معنی ابن کثیر کړه چې د اهل سنت والجماعت مخونه بس سپین شي اهل سنت والجماعت اچھا ته وي اوس دا بدعتیان دا اهل سنت وي اهل سنت هغه چا ته چې په سنت او دغه عملي خپل غم خپل خادی خپل عبادت بالکل سنت دا پل دی پل نه کوي او اصل جماعت چې صحابه کرامو کم سنت ہو تو پیغمبر پہ سنت ہو کہ نہیں ملے گی صحابہ کرام پہ اجماع بانے اگر عمل کئی دی تو اہل سنت سنت والجماعت نو دا دا بار دا چلی سکئی دا دی سنت تھی دا خو اخلی سنت تھی سنت اخلی دا خلقون اخلی سنت یوم تبیض وجوه یاد کرو چی سپین بشی مخونا دا دی سنت والجماعت از دی معنی دا سنت اہل سنت معنی ابن کثیر بہتری نہ کڑا په تفسیر سورت احقاب کې سلورم جلد ابن کثیر سورت احقاب آیت نمبر 11 د لاندې معنی کوي وا ما اهل سنت والجماعه هر چې اهل سنت والجماعت دی یقولون وای دی فی کل قول و فعل په هر یو قول او فعل کې چې وای چې لم یثبت عن الصحابه چې د صحابو نه ثابت دي په هو بدعا دابرتی چې کوم قول او فعل صحابو نه ثابت دي او بدعت دي او ثابت ادا شو چې کوم قول او فعل صحابو نه ثابت دي او بدعت دي او سنت دي لانه لو کان خیر ذکر د عمل کې خیر وې لسبقون الی صحابو موږ نه مخې کړو ځکه چې انهم لم یترکو خط خصلت من خطا الخیر الا وقد بادروا الی صحابو یو عمل نه دی لیدل چې کی خیر و مگر کړي دي هغه مخکې مخې کړي دارنګ د اهل سنت نه خاوی نه کثیر ذکر کوي چې اهل سنت به هغه چاته وي چې هغه وایي چې د هغه عقیده دار چې کوم قول او فعل صحابو نه ثابت دي دا بدعت دي او دا دی چې کوم کوي دا میلادونه مناوي دا صحابو کړي چرته یا د ورسونه چې کوي دا صحابو کړي دي یا دا سلویختای چې کومې کوي چیلې مې دا صحابو کړي نو دا اهل سنت شو که دا اهل بدعت شو دا خو اهل سنت نه دي دا اهل بدعت دي کم چې اهل سنت وي انا غیب هر خپل عمل او دا صحابه په دغه باندې تلي او ششل رکعت تراوی دي دا صحابه کړی دي نو دا سنت شو کنه او ششل رکعت نه کوي دا اهل بدعت دي شل رکعت ثابت ادا شو چې صحابه کړی دي او ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت عمر چودرو لو نو حضرت شیخ الاسلام لیکلی پخپل پتاوا کے مجمول پتاوا کے شیخ الاسلام اغلی کی چې ابی بن کعب چې کوم له شل رکعت تراوی تراوی یې کړی دی هغه کې وای په دې اجماع را چې شل رکعت تراوی چې کوم دا نه غدي سنت دی سنت موقته شل رکعت په دې وای اجماع را د ټول امت د گاو حسابو ولاړو مهاجرون پکې وایو انصار پکې وایو نو نه مهاجرون انکار کړی د شل رکاتونه نه انصار کړی نو دا ثابت دا شو چې دا شل رکاته چې کوم ده د سنت دي نو شل رکاته چې کم کوي دا بدعت دي په بیت الله شریف کې شل کیږي او تم چې جا دلی وي ته پوتو کوي بیت الله کې شل کیږي مسجد نبوي کې شل کیږي او کبار دانو کې سو کې کوي سس خلق اتر کوي اتر کا د سنت نه اتر کنیش کول می کو خیر زستاد الله تکا تک اس خبر نه او غدا چې دا سنت دي دا سنت دي هر علی رضی الله وای چې شل رکات سنت دي امام مالک رحمت الله علیه وای شل رکات سنت دي بار په و تفصیل بردا کوم او اهل سنت هغه چاته وي چې هغه وای چې هر یو عمل یا یا بیان حکم د صحابانو ثابت دي د سنت نو صحابانو شل رکات ثابت دي کنه دارنګه درې طلاق په یو در باندې طلاق د صحابانو ثابت دي عمر رضی الله عنه په دې باندې حکم کړ دې ايو ثابت کار نه کړو د باندې ودي خيو ثابت چغید کار کړی درې به یو وي ودي خي نو په دې باندې اجماع ده کې او سره سوچ درې یو دي نو دا علي سنت کنه دا سره دا اهل سنت والجماعت دا رنگی دو جمعی دا دو آزان نو چکم دی دام سنت دی دا عثمان رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی یعنی آغا چی کل خلق دیر شد نو آغا یو آزان آغا دو جمعات نبارو کچی خلق خبر شی آغا دوی بی بیا دو خطبی داو کپا دو خطبی داو مخ کنا خوغلو بے آزان چکم داو منکو دانو نو دا عثمان رضی اللہ عنہ پا زمانہ یو صحابی ندیر چی دا قالت دیو دی خیصو کا اوس که سړی چې دا سنت نه دا نو دا سړی اهل سنت نه دا سړی اهل بدعت دی دا سړی اهل سنت نه دی دا خپل بدعت دی دا سړی پوه شئ په خبره د ابن کثیر د فتوی د لاندې چې اما اهل سنت والجماعه یقول فی کل تعل وقول لم یثبت ان صحابه چه ثابت دی صحابه په بدعت او بدعت نو دې دا ګوري کوم چې اهل سنت دی مخونه وسپیر شي کوم چې دا وایي چې اتر کا سنت دی یا در کا تا نو دا خدا بدعتیان دی دای مخونه بتق توری یوم تبیض وجوه یا تور چې سپید بشی مخونه د اهل سنت والجماعت و تسود وجوه اتور بشی مخونه د اهل بدعت و تفرقه اج په مسلمانانو کې تفرقه پیدا کړې وي نو دک خلق د مخونه بتوری فاما الذین سودت وجوه ورچا کتان هی تور شی مخونه راغی یعنی اهل بدعت دی نو دیتا اکبر دی یو قال لهم لفظ دی حذف ده خام دی وجوهم پس رستو یو لفظ دی یو کلمه نگا حذف ده یو قال لهم مانا کشتے پا الفاظو کی نشتے نو یہ باغ لفظ لگے او با ویلش دیتا اکبر تم بعد ایمان کم آتا تو کپر گرو پس دی ایمان سا کپر ستو دی بدعت تے کپر وی دا صحابو دا عمل خلاف چا عمل کردی تے کپر وی اکفر تم بعد ایمان کم آتا تو کفر کرو کار دو کفرم کرو پس ایمان استاد نفذو کل و دید آئے کہ دا اکفر تم نمکی دا لفظ یو قال لهم شتے نو دا دا حد بکل کل رازی دا رنگی صورت علی بلا من سجدہ ہو گو رہی علی بلا من سجدہ فار نمبر 21 آیت نمبر 21 دے آیت نمبر 12 دے حذف ولو ترى اذا المجرمون اذا المجرم او كتروي تذكر چه مجرمان نا كسو روس من درب قت كون کی بين سرن خپل پد در د دی باندې نور پر او دیرا کی یقولون لپشته وای بدای په معنا کی لپشتے یا قولونا لیکن پا الفاظو کی نیشہ دیدہ کے نوائی بدئی ربنا ابسرنا وردنگا منگا خولی دل وسمعنا خم واردل فرجنا نمگوا پس کی دنیا تا نامن صالحان اننا موقنون او دیدہ کی یا قولونا دا لفظ دیدہ کی پروت دے حضب شوئے دے نو تب ادھا گذا کی دا لفظ لگے نو علا بری مانا ٹھیکی گی کته دا لفظ یو قوله معنا ونه کیدل کی لفظ معنا یې نه ټکیږي نو دا قاعده دا بس دا کوي دارنګ یو قاعده قران کریم ذکر کوي یو ځکه و نفي کوي دی وشي یو دا به نفي کړي ابل دا به ثابتای دا په اعتبار د مکان او د زمان باندې وي لکه سورت رحمان وګورئ سورت رحمان وښته په آیت نمبر 39 وګورئ فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ فَدَارَ الْقِيَامَةِ كَيْ تَفُوضَ بِشِكْرِ الْغُنَاهِ دَاغَ الْإِنْسَانَ وَنَدِ جِنَّاتُنَا دلتا الله وای چې د انسان او جنات نو دغه د عمل تفوض نشکېده تفوض دارنګ سورته قصص آیت 78 ګورتم داس وای سورته قصص آیت 78 اته وای ولو تلوان ذنوب مجرمون او تپوس بنش کې د ګجرمون دا غي یند مجرمان تپوس بنش کې نه ابل دا ګوره سورته حجر ګوره سورته حجر آیت نمبر 92 سورثم سپارو ګوره آیت نمبر 92 فربک لنسالن اجمعین نو قسم می دی پرم ستاوانے خام غا تپوس بکو دی ٹول ندر دوی تپوس بکو ما دار صورت عرب گو رہی در دوی تپوس بکو ما آد نمبر چیوں گو رہی فلنس علن اللہ دی ارسی لے لیم نو خام غا تپوس بکو دا آگا چانا چلی گریشی ہو تا پیغمبران ولنس علن المرسلین اخام غا تپوس بکو دا پیغمبران اصل کے دا پیدبار دا مکان بانی لکا اول کے بتپوسی خا اول کے بتپوس ہوئی چلا جرم پی نہیں ثابت شوے تپوس کے چی ولی دا کار کو ولی شر کو ولی قرآن تا نکے ناسے ولی پیغمبر خلاف دیکھو ولی دا اخبر خلاف دیکھو دا تپوس بتی کئی لیکن کل چے دے جہنم تغور دولشی بیا بتپوس نہیں خا لکا مثال طور مثال دا سی دے چی کل قیدی اونی ویشی نو حوالات کی کنا چی جج تا مخابق شی نو جج تا تپوس کئی یا ددن یا دد وکیل نا چرا کار دے والے کڑے دے وغیرہ نو تپوس خوشتے لیکن کل چی جج پی حکم واوری جاو دغت جیل تیولی بیاد تپوس سکنا کئی نو کل قرآن کریم کو دا سراشی انتا بہت چی ہوئی یا ہوتا ہے کہ یو سایم بلدہ کی بل سوئی چی پدی قاعدہ با انتا پوئی اللہ با تا پا قرآن بارن پوئے گئے منگ دا اصول دین فار بیانو چی تاوتا اندازو شی چی رو ستا تکلیف نرادی اشکال لندہ پیدا کی گئی دارنگی کلا کلا یو ذائع کے دو مفعول با ذکر کی او فعل با یو ذکر کری علان کی ہر یو فعل جدا جدا ہر یو مفعول جدا جدا فعل و فعل پکار رکھنا تو قرآن کریم کے با یو ذائع کے دو مفعول ذکر شوی او فعل با یو روڑی تو دا یو فعل با حذف یا بتا حذف رو باتے لیکن سورت یونس آیت نمبر 71 گو رہی یو رسم فارا آیت نمبر 71 یو یا وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي قُلُوا لَا فَدَيْ بَانِي خَبَرْ دَنُوَا رَسَامْ كَلَيْ چِوِي قُمْ قُرْتَوَا قَوْمَ زَمَا کچریوی چگران لگی پتا میں مقامی زما ادری دل دفار دا بیان و تذکیری ازما پندر کرتا لبی آیت اللہ پیتون دا اللہ بانے فعل اللہ توکل تو نو پا اللہ میں زان سپار لے فاجمعو امرکم نیو کئی را اخپلا و شرکم ایو کئی اخپل شرکم نا او دے شرکان فیل چکنے حضب دے و دعو شرکاو کم دا بسر لگے اللہ بری معنی ٹھیکی گی یعنی دات بل گئے فاجمعوا امركم وادعوا شركاءكم دا مانش وادعوا شركاءكم دانه چې فاجمعوا یو کوي خپل را یو کوي خپل شرکا نه را مدد کوي راوي بلې چې په دې قاعده باندې په اړه باندې په معنا پیږي دارنګ کله کله یو قاعده بل ځکې کله کله به ګڼ شیان ذکر شي ګڼ او زمیر به تد یو شراجی کیږي نو تب بدا دا میں پوئے گئے لکا سورت انام آیت نمبر 146 ہو رہی سورت انام آیت نمبر 46 146 نا 46 وہ ماں پارا او دے دا کہ دری شان ذکر گئی سما او بسر او خط او قلب او زمین دو تر مقتدر آڑی قل ارے تم انا خد اللہ سماکم و خبر را کہ تیر واخ لی اللہ طاقت دور دوستاتو و ابصارکم طاقت دلی دوستاتو و ختم علی قلوبکم اب مہر وی اللہ ساتو بردون باندے نو من الہ غیر اللہ توک دے جت روا بید اللہ نا یا تیکم بی چرا طلبو کی او دی بیہی زمیر مفرد راوڑ دے نو توک دے جت روا بید اللہ چرا طلبو کی تاو تا پدی یو یو باندے او دی بیہی زمیر مفرد دے دیو شی اب مخدہ دری دکر شیو دی نو چې په دې باندې ته پوهې در سور توبه آیت نمبر 34 کې دوی ذکر کړی سیوت ازمیر ته مفرد راغلې ده دارن کله کله به تسنیه ذکر کی کله کله تسنیه ذکر وی او ضمیر به ته مفرد راوړي لکه سورۃ البقره آیت نمبر 46 وګورئ. سورۃ البقره لومبنه سپاره آیت نمبر 46. پنځتالیس واستعینوا بالصبر والصلاة. امدار غوړی د الله نه په صبر سره په مستره وینا. انها ضمیر ها ضمیر مفرد ده. انه مانو ای انها مانا بدل کی د تصدیقه و انها یقیندا مسکل او د صبر کول. لکبیر دون خام خا گراندی مگر نه کران گران پیریدو کړه الله. اوس انها ضمیر مفرد ده خو موږ ته دوه ذکر شي ته دوه ذکر کې په ضمیر کې خام دارنګ کله کله بیان بر د مؤنث وی د مؤنث شوري ضمیر به ته د مفرد د مذکر راځي کی لکه صورت نم نه هلو ګوري چود وان فارا آیت نمبر 59 ګوري. یا تاوارا من القوم پټ ګرځي د خلکو نه من سوء ما بشر به د بدای د انا چې زیر ورکړی شه دته پاغ به نو دغه د جن ضمیر جنایت راځي کیږي نو پهغه بها په کارو کنه به ضمیر د مذکر و تر اوړي نو ایوم سکو ګره هو ضمیر د مذکر دی په کار دی ایوم سکو هاي ویلې کنه خو نه د قران کریم قاعده دی خپل کې پدې کې تفنن دې پدې خوبصورتي ده چې پدې باندې ته پوهه داري. کله کله قران کریم خبر کوي په اعتبار د ماکانا او کله په اعتبار د ما یکونو کوي په اعتبار د ماکانا زمانہ چې مخ کې دې یتیمو لکه سور نساء وګورئ تاسو دویم نمبر آیت وګورئ تاسو سور نساء سلورم سپارا دویم نمبر آیت وګورئ. واتو الیتاما اموالهم اور کئ یتیمان الله مالونه دی. ولا تتبدل الخبیث بالطیب اما خلی پلیت ید یتیم مال به طیب په بدله د پاک الله پاک ته ورکئ. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم امخري مال الذي تيمانا نصر مال نصاتو انه كان حبا كبيرا يكن ده خوراك ده مال يتيم ده گنالوي واتوا اليتامى يتيم لوركا اوس بخ تو گوري ا دور 5 کی سوئی. ولا تؤتوا سفها اموالكم امر كي بو كو بو كو بان ده مال ندغي چي يتيم لا بالغ شنه مي وركولا بالغ شنه نبي وركه ودل تو يتيم لوركا يتيم چاتوي چ بالغ نی غته یتیم وای چې کله بالغ شید به یتیم نی او دا ځان غضوب یتیم ما پلارو مړ دی نن یتیم چې راځي ما شوم یو پلار مړ شي چې کله بالغ شي به یتیمات ختم شو نو دا ورکه یتیمان دا او دې د یتیم نه مراد بالغ دی خدا ته په اعتبار د ماکان وي د پرلی ترحم چې پړ کې تر رحم راشي چې دا خو یتیم او ماشوم پلار مړ شو نو دیو جنې دا لفظ یتیم راړه یتیم له مال نه جوړ کوله کله چې دې ته یو تم نه اوچت شي بالغ شي بیا ورکه مال کړه خو دې یتیم له فدرال له ترحم خا داري کله کله په اعتبار د ماکان باندې د ما یکونو باندې وي په اعتبار د ما یکونو لکه تور دې بقره وګوري آد نمبر 59 آد نمبر 49 سور بقره نو باندې سفاره. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آیات کا چی خلاص کل خلاص کری میں ہوئی تاتو دا فرعون یانا یسومونکم سوء العذاب رسول بے تاتا بڑی بڑی صداگانی یذبحون ابناءکم اگر بڑی صداگان داوی چی غلالون بے ستاتو دامن ویستغلون نساءکم اجواتے بے پری خودستا جناکائی او بناتی اونه وی پا کار گوه چی بناتی ویره نسا وی نو خد غبینا لالو ده ما شو من جنای چه پیدا چون آقا بی پری خدا کنه خو مطلب ده ده دیتا پید بار ده ما یکونو چی روستو با دینا خدا جوڑی ده نو دل تا که بنات لپده اونه وی بلکه نسا لپده وی ویست ده نسا کم نو کل قرآن کریم پا دی طریقه بانه ده کهی چې ته په دې قاعده باندې پوه ان شاء الله نو بیا دا سوشو دولس او دیارلسم عنوان دولسم عنوانو الوجوه النظاره وجوه چې دا لفظ په قران کې پسو مانو راغلی پسو مانو راغلی او نظر د هغې نمونې چې یو دا اجمالي بله تفصیلي او دیارلسم عنوان پیژند د هر صورت د ابتدا کې پیژندل د پنځو خبرو چې کله موږ صورت شروع کوو د هر صورت په ابتدا کې موږ پنځه خبرې کوو. یو خبره موږ کوو صورت مکی دی او که مدنی دی، او نزولان سوم دی او تردیبان سوم دی. داړو منه خبره، ځکه په قرآن کریم کې دوه قسمه صورتونه دي، یو مکی دی یو مدنی دی. په سر کې لیکلی می پاکستانی قرآن ژوند صورت دی پاکستان کې چاپ شې دي، نو په دې کې ورته لیکل صورت مکیتون یا صورت مدنیتون. په قرآن کې دوه قسمه صورتونه دي، مکی او مدنی. مکی صورتونو کې تشت ایمان بیان دی، اصول د ایمان پکې بیان نه، اصول مهمه پوه شو. په مکی صورتونو کې بیان د اصول مهمه دی، او په مدنی صورتونو کې بیان د اصول مهمه سره د اصول مهمو مې دوم دی، جهاد، انفاق او تنظیم او آداب دام پکې شته. نو چې موږ کله د صورت مکی دی یا وته سر کې ته وګوري صورت مکیتون، نو ته په دې پوه شي چې په دې کې څه دي، په دې کې تشه تشت ایمان بیان دی. او چې وته لیکل صورت مدنیتون، نو ته په دې پوه شي په دې کې احکام شه، موز، روجه، زکات، حج، جهاد وغیرہ، نکاح، طلاق، درې مسائل. او تاسو وایي چې وته قرآن نه ویلې په ایمان پوه دی شي، چې وته قرآن نه ویلې هغه په احکام، په موز، په روجه، په زکات پوه دی شي. او ثابت دا شو چې قرآن کې دک دوه قسمه صورتونه دي، د پار د ایمان دي شپږتیا یا واتیا یا پیزاتیا او ویش یا شپږیش یا پنځیش امدنی پکې د اعمال د پاره دي. چې قرآن دی نه د هغه عمل ټیک کېدی شي او نه د هغه ایمان ټیک کېدی شي. چې قرآن دی وجه نه قرآن لازم دی او فرض دی. ړومبی خبر د هر صورت په ابتدا کې موږ کوو چې صورت مکی دی که مدنی، او نزولان سوم دی او ترجمه سوم. د قرآن دوه قسمه ترتیب دی، یو ترتیب نزولی دی چې د اسمان نه په کوم ترتیب کې نازل شوی دی، لکه د اسمان نه ړومبی آیتونه نازل شوی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. دا پنځه آیتونه ړومبی نازل شوی دی، یعنی گویا کې دا صورت علق چې دا ړومبی نازل شوی دی. دویم صورت نازل شوی صورت قلم، نون والقلم ما یذکرون، اونتیس پاره کې. دریم صورت نازل شوی، دی که اختلاف شته لږ لږ، خو بهرحال تقریبا اکثر مفسرین دا وایي. دریم صورت نازل شوی صورت مزمل، یا ایها المزمل قم اللیل دا. او څلورم صورت نازل شوی دی صورت مدثر، یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر، دا نازل شوی. او پنځم صورت نازل شوی دی صورت فاتحه، الحمدلله دا موږ چې موږ کوو، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. نو دې ته دا ترتیب نزولی چې په د اسمان نه په نزول کې په کوم ترتیب راغلی دا صورت. لکه صورت فاتحه ړومبی چې موږ بیا وو، نو دا په ترتیب د نزول کې دا پنځم دی، او په ترتیب مصحف کې دا ړومبی دی. او دویم ترتیب مصحفي چې په مذهب کې په کم ترتیب کې دی، نو مذهبي ترتیب داتې دی. ړومبی صورت سورت فاتحه دی، دویم صورت سورت بقره دی، دریم صورت آل عمران دی، څلورم نساء دی، پنځم مائده ده، شپږم انعام دی، اووم اعراف دی، او اتم انفال دی، نهم توبه، او لسم یونس، او یولسم سورت هود، او دولسم سورت یوسف. داسې په دې ترتیب باندې نو موږ به د هر صورت په ابتدا کې دا ړومبی خبر دا کوو چې صورت مکی دی او که مدنی دی. نو پای به پوه شو چې مکی وو، نو موږ مطلب دا چې د تش د ایمان خبرې، او چې مدنی وو نو په دې کې وتره احکام هم شته، او ترتیب نزول کې سویم دی، او ترتیب مذهب کې سویم دی. دا ړومبی خبره. دویمه خبره موږ د هر صورت په ابتدا کې کوو ربط د صورت، چې دې صورت د مخکې سره سره پته مثلا سورت فاتحه پینځم د بندور کې داړم به سورت او بقره په دې 87 نمبر د بندور کې واقعیا نو په دې مینس کې د 20 سورتونه دي چې نازل شوه نو دا بقره ولې له ګور سورت فاتحه په دې وجه سوي دا غوږی بیا موږ ذکر کوو 15 شپږ یا لس هر فرصت ذکر کوو نو دویم شی موږ ذکر کوو رب د سورت مخه چې دا سورت دی بل پته ولې له ګول نه په دې ځان په کول دي او درېمه خبره موږ ذکر کوو امتیازات د سورت چې هغه کمی خبرې چې په دې سورت دا موږ چې کم فل حلوا وو په دې کېشته په نور کې نشته چې دا د نور سورتونو ممتاز کړی دی چې په دې باندې پوهه امتیازات د سورت درېمه خبره او څلورمه خبره موږ ذکر کوو د هر سورت په ابتدا کې مقصد د سورت موږ ته مقصد وایو او څوک د داوود سورت وایي څوک د محور د سورت وایي مقصد د سورت چې دا پکې مقصدی مسالې پکې کبي کبي کله یوي کله دوی کله درې کله ضروري اڅوک ته داوود سورت وایي چې په سورت کې اصل داوا کما اڅوک ته محور د سورت وایي یعنی چې د دین دا مسالې دین چا پیر تور دی کوم مسله چې ته په دې پوه شوې چې مقصد د سورت سره دا سره ما خبر د هر سورت په ابتدا کې من کوم دا که په سورت کو ډیر شیانی په سورت کې واقعیات وین واقع خو مقصد دی په صورت کې تسلی وي تصدیق خو مقصد دی په صورت کې چې کوم نه کله کله تشجیر وي نو تشجیر خو مقصد دی په صورت کې کله کله چې کوم نه تخویب وي نو تخویب خو مقصد دی مقصدی خبره په صورت کې دلایل وي عقلی نقلی وحی نو خو مقصد دی ځکه دلیل خو په یو دعوه باندې وي کنه دلیل په دعوه باندې وي تخویب هم په یو دعوه باندې راځي د درو په یو دعوه باندې ورکړي ا دعوه څه شی دی اگر پیجندل دی کله چې ته داوا او به یې په صورت کې نو تا ته صورت پاتا دی او که داوا دې نه پیجندل دی دغه په ټوک لګیاي نو قران کریم باندې شي پوي نه نو دا صدوره ما خبر ده هر صورت په ابتدا کې موږ ذکر کوو داوا د صورت او پینځمه خبر ده هر صورت په ابتدا کې موږ ذکر کوو پینځمه خبره موږ ذکر کوو تقسیم د صورت تقسیم السوره الى مضامینها تقسیم صورت ها داغه د مضمونونو په اعتبار سره چې په صورت کې سلور مضمونونه وي نو سلوري سي وي په صورت کې لس مضمونونه لسی سي وي په صورت کې دوه مضمونونه وي دوی سي وي داس تقسیم تقسیم السوره به اعتبار مضامینها په اعتبار د مضمون د هغه باندې دا پنځه خبردار صورت په ابتدا کې موږ ذکر کوو ان شاء الله یو چې صورت مکی دی او که مدنی دی او نزولات څوم دی او ترتیبات څوم دی یو خبره دویمه خبره رب د صورت مخې سره درېمه خبره امتیازات د صورت چې دی کومې خبرې چې په نورو کې نشته ا څلورمه خبره مقصد د صورت اصل دعوا او اصل مقصد شته ا پنځمه خبره تقسیم د صورت چا تیار شو اسان دی ګانو دا د رسم عنوان اوس موږ سار رسم عنوان ذکر کوو چې دا په حقیقت کې دا په حقیقت کې د دې اصول خلاصه ده د اصول د قران خلاصه مو بیان کړه تقریبا او دا چې موږ کوم بیان دي ته وي اربعیات یعنی سلور سر ار یو خبره سلور سلو او دا چې قران رحمت الله علی هغه د دې اصول خلاصه راځي ځکه یو تړلې چې شی وردی نه غیرنګ ویل شي هغه وګډولم شو لډولم شي دا کمال نه وګډول ډیر کمال نه څور چې لډول کمال نه رالنډول کمال دا ډیر ګران کار دی دا ډیر لوی کمال دی اوس اربعیات شیخ القرآن رحمت الله علیه بوی وی لا یسیر رجل بصیرا بالقرآن حتی علم اربعان لا یسیر رجل بصیرا بالقرآن حتی علم اربعان یو سړی په قرآن باندې نشي پوهېدی تر دې پورې چې صدور خبرو باندې ځان پوه کړي یو تفسیر القرآن بالقرآن چې په دې پوه شي چې تفسیر طریقې څو دي یو دا تفسیر القرآن بالقرآن دا لومړی دویم تفسیر القرآن بالاحادیث دویم د قرآن کریم تفسیر په احادیثو سره په دې پوه شي چې د قرآن کې یو ځای کې حل نشي په حدیثو به حل کا او دریم تفسیر القرآن بأقوال صحابه چې د قرآن کریم تفسیر په قران پایتونو نکړې شي په حدیثو کې باندې بیا صحابه خپل براخلې او څلورم تفسیر قران بیا اقوال تابعین نو لا سر رجل بصيرا بالقران حتى علم اربعنا تفسير القران بالقران يو تفسير القران بلا حديث دعاء تفسير القران بلا حديث دري تفسير القران بلا بقوال الصحابه كاربع فشان نور صدور چې دا نور صدور په جدل پکار دي يو فهم الالفاظ الشرعيه من اللغويه چې ته د لفظ معنا په چې دي کې د لفظ لغوي معنا مراد ده لکه نسخه چې مونږ څه کوي او که شرعي معنا مراد ده لکه لفظ ربا راځي نو ربا په معنا لغت کې ویل کېږي زیاتی شته او په اصطلاح کې ویل کېږي سود ته دارنګ بدعت په لغت کې ویل کېږي اظهار ته او په اصطلاح کې ویل کېږي بدعت په دین کې نوی کار جوړول نو چې ته په دې باندې پوهې یو فهم الالفاظ الشرعیه من اللغویته چې ته د دې لفظ معنا باندې پوهې چې دا کې لفظ معنا لغوی مراد ده او کده کله معنا شریف کار ده یو ادویم مواکو الالفاظ به مواضعه چې دا په چې دا لفظ په کوم معنا باندې ده ابل ده په کوم معنا باندې دي او درې اسباب نزول چې ته پرې پوه شي چې دا چې اسباب نزول باندې پوه شي شان نزول باندې کوم وخت چې مونږ بیان وکړو چې شان نزول خاص کین نه او شي چې دا واقعا دا آیت دی واقعیل نازل شو نه دا واقع دی آیت کې شامل دا معنا اسباب نزول اثرم الناس هو المنسوخ چې ناسخه منسوخ پیدانې نو لی اربع دا اته قاعده چې زده کړې دا د صدق دا به دا لی اربع د فرض صدور په جنګل دی چې صدور په دې صدور دا صدور اثبات کوي او لی اثبات توحید چې توحید په ثابت کې پدې دویم لی اثبات رساله او دریم لی اثبات صداقت الکتاب اثرم لی اثبات ایمان بالاخره بی اربع دا صدور چې ثابتې نو په نور په صدور طریقې به ثابتې یو اد دلیل عقلی دویم اد دلیل نقلی ادریم اد دلیل وحی او صدور الحلق من فصول کې ویلی کنه دا سیم عنوانو اتم عنوانو کنه نو دی دا کې چې دا د پیجندلې و یمدها باربع او دغه سلور اصول توحید رسالت وغیرہ صداقت کتاب دا مضبوطی په سلور باندې اصول ممدات څخه تا ویلو یو الجهاد فی سبیل الله دویم الانفاق فی سبیل الله او دریم التنظیم اثرم الاداب لیرد بها اربع د دې لپاره چې سلور اصول باندې سلور قسم مخالفین رد کړی شي یو المشرکین هغه د قران مخالفین سلور قسم وکنه المشرکین دویم الیهود دریم النصارى سلور المنافقین یا دیگه تو سا اصول دا رای خلاصات په لند اور پاو کوي لا نګور ذات بوای لا یثیر رجل بصیرا بالقران حتى يعلم اربعن كاربعن لاربعن باربعن ويمدها باربعن ليرد بها اربعن نو كاربعن فشان نور صدور چې د اغیرت بم کې یو الشرك في العلم دا د شرک قسمونه صدور راځي ادم الشرك في التصرف ادم الشرك في الدعاء اثرم الشرك في العباده فی اربعین دا ضرور شرکونه چې دا په ضرور قسم خلقی هغه ضرور قسمونه د مشرکان نو ذکر شي یو مشرکین بالعباد صالحین دویم مشرکین بالکواکب دریم مشرکین بالملائکه ضرور مشرکین بالجن ویوضحها باربعین او دا هکې دا د ضرور مقاصد په ضرور سره وضاحت کئی د دې سلور مقاصد په سلور شیان سره یو دا بل قصص واقعات سره دوی بل امثال په مثالونو سره او دریم بعجز الهتهم چې د مشرکان د الهو عجزي ثابت کړي چې د مور په خېټه کې ګوره نو په وا بیا الله سترګور کړه الله ګوتی وغونه اده مور کېټه کې ژوندې ساتل بیا دنیا ترا وست او دنیا کې معشوم او لوی شه بیا په مګ بډاوار بیا مر راغله ځان د مرګ په خلاص نه کړی شو چې دا هغه ایجه ثابت شي و وهنه ادلتم اده مشرکان هغه دلایل چې هغه کمزور ثابت کړي چې هغه دلایل جوړي ځان نه نو چې هغه له کمزور کړي ويحذر من اربع ارسلون لغيرهم يو الكفر بهم الشرك ادرم النفاق ارسلون الاخذ الدنيا بالدين دار شي خبري چې دین او یری چې په دین باندې به ګټه نه کې دار شي خبره خر زمان هو ایدا شیخ نو ځان د شیخ شاګرد وای نو ته خیر به اصول وګوره کړه اخ وای ويحذر من اربع چې او یری ګر سلور نه یو الكفر دیم اشرد ادرن نفاق سره دایری د دنیا غسل دی کوپر شرک نفاق سره دای له ګول شیخ القران رحمت الله علیه کا اربع او یری چې په شان د نور سلور یو من تحریم ما حله الله دین او یری چې الله کا حرام کړی چې غدا چې کوم الله حلال کړی جنت آرام نه اونګری لک تحریمات العباد ومن تحلیل ما حرمه الله او دین او یریږي چې کوم الله حرام کړی چې غلال لک تحریمات الله تفصیل شو کنه او دریم اتقوا الله دین او یرول شي او یریږي چې په الله باندې ځان نه خبر نه کوي او څلور الابتراء الله چې په الله درو جوړ نه کوي و و پوجه و اربع او د نور صدور نو يرول شي یو انکار من توحید د توحید انکار نو يرول شي دویم انکار من معجزات د معجزات انکار نو يرول شي او دریم و اخراج الامرين بالمعروف والنهينا من المنكر اخراج الامرين بالمعروف والنهينا من المنكرات د دې نو يرول شي چ امر بالمعروف فرین دی او نهی عن المنکر فرین دی ول استهزاء بهم او دارنګ ټوکی ان کی حق پرستو پورے وای کنه و من اربع او د صدور نظر و ساتي جدا کړی شي المداهنه چې په دین کې سستای نظر بچ کی وا کتمان روح د حق پټول نظر بچ کی وا ترک العمل اد عمل د پر خودو نظر بچ کی سستی ان کی و تحریب نظام بچ کی لی اللہ ابتلا بیا روائن دا دی وجنا چی پا مبتلا نیشی پا صدور کی دا ولی ویا رو لیشی چی مبتلا نیشی پا صدور کی از زجر نیامن کانا او یقضانا چی زجر نا چی اگر پا خوب کی وی او کپا یو خوابان وی ادویم ختم القلب چی ویا رو لیشی چی ختم قلب باتا نیشی ادویم الهوان پیدن چی ویا رو لیشی چی د دنیا کسبک نشی چرتا ول عذاب را او ویر ول چې عذاب ته اخرت بلا ود شي نو کا اربع پشان سالور چې غنم ځانو ساتي یو ات اتوال هوا چې د خواشات د ځان بچ کی دویم ال استدلال بالآباء چې د قران سنت په مقابله کې د مشایو خبره چې تبدل کیونه ګرځي او دریم اتشبه مع الله چې د الله سره چې مخلوق مشابه نه کی چې لکه الله له وکیل دي سي نو بابا له ني سي نو بابا له بني سي چې او جج له وکیل دي سي نو با الله له بني سي تشبه دا او مشابه کا الله د مخلوق سره اصلور القياس الفاضل قياس فاضل نو رسدات بو سوای لا يصير رجل بصيرا بالقران حتى يعلم اربعا كاربعا لاربع باربع ويمدها باربع ليرد بها اربعا كاربعا في اربع ويوضحها باربع ويهدر من اربع كاربع واربع بين ويتنم من اربع لئلا ابتلى باربع كاربع فامضوا هنا باربع چې دا څلور کارونه کې یعنی اتباع د خواهشاتو نه کې د مشرکان طریقې پرې نه کې او د مخلوق سره مشابهت نه کې نو څلور امتحانات بربند راشي یو ملامت الاحبا دوستان بر ملامت کوي چې مړ دا نور مليان نه دي تا ځان ته کار جوړ کړی خامخا وشمات الاعداء دشمنان بر پروټو کې کوي چې وګوره دین کې بګاړ پیدا کړ وطان الجهال جاهلان برمنتان لان تانوی تیولیان منوی دان که اغا نکی و حتد العلماء ناکار مولیان ناکار علماء و حسد بتا تر شروع شی که آر باین ده دی پشان نور صدور امتحانات بمرا دی یو السب خلق بتا تا کنزل کئی وال ایزا دویم تکلیف بات رہی اتلورم و انواع الافتراء او قسم قدم درو بربان جوڑی و مکر کو برا او کم چه مشاعر دی ای بستا خلاف تدبیر نہ جوڑی لکاغا عقبات کی چه ذکر کرو و او تو دم بیل اربائن کل جدا امتحانات راشی نو پسلور سلور من بزان کلکے یو الکتاب قران فقران ما مونږ له قران باندې پر خلق ارزو کنه چې اته به قران غیر ادوانه قران باندې پر او وسنه افغان کې مغاده کې سنت باندې پر په سنت باندې لګیا کټول دنیا یو طرف تشي اول اجماع او خبره با په قران سنت کې دي اجماع د صحابه نه ثابته اول قیاس صحیح او صدر احمد امام او دی پر رحمت الله قیاس کده کچ مونږ داغه مقلد نو کڅو د شافعی امام شافعی مقلد داغه نه ثابته القیاس سیدا معنا نه دانه جدید زمانی دیو تھڑی خبره به مخکی که نو ما آر باین دین سر نور دو سنور باین با منگول لگه یو الاحسان و معنی خلق سر با نیکای که خلق سر با نیکی که توحید با بیانه مال بم لگه ادویم و ترک الفاشا بیانا بزان ساتی ادویم الامر بالمعروف امر بالمعروف بکه اترم او نهی ادن منکر منکرات نبا منم که و تحلا بیارا بین چه دا غو که نموزاین بشه پا صدور بانی یعنی اللہ بتا که خوبصورتی پیدا که یو دا طالب اللہ طاقت ده القواعدو نو طالب اللہ تبلیغ طریقیو خیلی چه دا قرآن کریم طریقه سنگا را تا پڑه که واچه واشه دا آدم اتبری ان المعایدین دا معاندین کم چه زاغه دید زدیان نه دین اینا بایکاٹ تا تا اللہ در کی و نصرت الموحدین او اللہ بتا الموحدین ملگری فیدا کی و رد علی المنکرین اتا اللہ توفیق در کی و منکران باندرت کولو سلور و اکرمہو اللہ بیار بند اللہ با عزت بند کلے پا سلور نور سی پا دوترا یو التسلی تسلی برا ایڑا باری کلکی ربط القلب ایڑا باری مضبوط کی البشارتو دنیاوی دنیا کو ادا بشارتو در کئی خو خوبونه مینه البشارتو الاخریا د اخرت بار کی بشارتو بر کئی کا ار با پشا د نور س د نور س دورو چا غبو مال در کی یو ات تشجیع الله بد بہادر کی دویم او وال استقامت فی الدین په دین کې بده الله مضبوط کی اصلورم و نصرت من الله ده الله امداد بر راشی اصلورم اول مایتو تل خاصه ده الله مایت خاصه به تر شروع شی او بدات وای لا یسر رجل بشر بالقران حتى انا اربعن لاربعن كاربعن لا یسر رجل بشر بالقران حتى انا اربعن كاربعن لاربعن باربعن و مدها باربعن لرد بها اربعن كاربعن في اربعن و يوضحها باربعن ويهدر من أربعين كأربعين وأربعين ويتن من أربعين لئلا يبتلى بأربعين كأربعين فامتهن بأربعين كأربعين وأعتزم بأربعين مع أربعين وتحلى بأربعين وأكرم الله بأربعين كأربعين نو وهانت عليه أربعين دانور چه کل دغوشی دا صدور پتاک صدور صدوراشی اللہ وطا صدور کارن آسان کی یو ایثار النفس د ځان قربان نه نفدا به آسان کی دویم ایثار الاموال مال له ګل به تعالی آسان کی از هجرت فی سبیل الله ادا الله په دین کې هجرت به تعالی آسان کی او سلم والمقاطعه عما یسد فی الحال والمال او بایکاټ چې هغه سړی بندي یعنی بایکاټ دا هغه سره چې دې بندي په مال او بدن سره د الله دین نه نو هغه به تعالی آسان کی مقاطع نو کار به په شان نور سلور چې هغه هغه تم الله آسان کی التدهید من الدنیا د دنیا په رغبتی به تعالی آسان کی ول اطمینان فی سرا و ضرا او په تکلیفونو خوشحالو کې اطمینان به الله در کی و کلمۃ الحق ان الامراء او الله ول توفیق در کی د لوی لوی خلقو مخکې به توحید بیانول شي او رد شرک به کول شي التثبت عند الابتلاء او سلورم به در کی په مصیبتونو کې تثبت باندې در کې کلک باندې کې نو فیفوز بیار باندې نو سلور باندې به کامیابی تا ته ملاو شي په سلور صفاتونو. یعنی یو یدعا عظیما فی ملکوت السما، یدعا عظیما فی ملکوت السما پاس ول ارض طالب الله در در در در کی چسبانو زمو کې بستا صفات شروع شي. ها ويدخل الجنه الموا او ودن بغشی جنت ماواتا وانالو درجه العليا او چد درجه با الله ورکی ولا ويندرو كفافا الى الله او الله تا مخامخ چه کلمر شی الله با تخبل دیدار حاصل کی واشه. نو چه کل داوشی ويدخلو فیار باید نو الله بسلور نور که داخل کی اوت کد سر دیوائی نو داتی وائی لا سور رجل لا سور رجل بصیر بالقرآن حتی علم اربان کاربین لاربین بیاربین و مدعا بیاربین لیرد بیاربین کاربین فی اربین و یوزحا بیاربین و یهدر من اربین کاربین و اربین یجتنم من اربین لیالا ابتلا اربین لیالا ابتلا بیاربین کاربین فامتوهن بیاربین کاربین واتتم بیاربین ماربین و یتحلا بیاربین و اکرم الله باربعین کاربعین و هاند علیه اربعین کاربعین فیفوز باربعین و ادخل فی اربعین آغا فی زمرت النبیین دا می انبیاء سر بدی اللہ و ذاکی و صدیقین صدیقین سر بدی اللہ و ذاکی و شهداء او شهداء سر بدی اللہ و ذاکی و صالحین او صالحین سر بدی اللہ و ذاکی. کم چی آیات دی سور دیسا کم چی آیات دی سور دیسا چه من النبیین من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن الله الکرم من یطع الله و رسول فولاک ما الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن الله الکرم فیقا. دا خلاصه و دا اصول اصول منگوی الحمدلله پشپا گرده که نشپا گم ارز نا تیم خو وقتی للا خدای نن چوٹی دا انشاءاللہ سباب بیا دو اختر آدھے ننوی ریکوات خباس سے چکم مضمون خلاش یا خباس خلاش انشاءاللہ سباب ہو.